En dat is een club dat om play-off strijdt, MVV en de aanstaand kampioen. Tenminste, dat hopen ze in Tilburg. Maar ja, daar is echt al een uur lang niks van te zien. Want ze staan met 1-0 achter tegen MVV. En misschien wordt het hier wel 2-0. Livramento de doel. Oh, jongen, 1-1 mikt hij hem naast de goal van Smit. En daar komt Willem II niet voor het eerst vanavond heel goed weg. Ja, ze moeten echt een wonder nodig hebben als ze dit nog willen omdraaien. Want ze spelen echt bar en bar slecht en staan met 1-0 achter. Om 9 uur trappen af. Groningen en Cambuur-Leeuwarden zijn we ook bij. En dan is er Champions League voetbal. De halve finale tussen de vrouwen van Olympique Lyon en Paris Saint-Germain. Philip Koken. Ja, het is een stevig duel tot nu toe. En Paris Saint-Germain is zojuist, ja, je mag dat enigszins verrassend noemen, op een 2-0 voorsprong gekomen. Twee goals van de spits van Paris Saint-Germain, Katoto. En dat tegen de achtvoudig winnaar van de Champions League, Olympique Lyonnais. Paris Saint-Germain dus 2-0 voor. Basketballen gaan we ook Leiden AS in eigen huis op revanche tegen Antwerpen. Leon Kersten. Ja, de play-offs naderen en dan staat er veel op het spel. De beste uitgangspositie en dat staat tussen deze twee ploegen. Is dat heel belangrijk vanavond. Leiden tegen Antwerpen. 3,5 minuut gespeeld. En de stand 7-10 in het voordeel van de Belgen. Dan is er nog buitenlands voetbal. De halve finale van de FA Cup. En we gaan wielrennen. De laatste voorjaarsklassieker komt eraan. We zijn bij je tot 11 uur. Eerst maar weer even terug naar Maastricht, MVV, Willem II. Willem II, ja, moet aan de andere kant ook weer niet verliezen, Dien. Want ja, de verschillen zijn klein daarbovenin in de eerste divisie. Voor iemand met een Tilburgs hart, die zegt die moeten alles behalve niet verliezen. Als neutrale supporter zou je zeggen, dat maakt die ontknoping nog wel een stukje leuker hoor. Want dan zijn er echt drie clubs die ook nog kampioen kunnen worden. Nou, misschien dat MVV die schade voor Willem II nog maar wat vergroot. Want ze zijn in de 16. Heel de Geuzelt schreeuwt om een strafschop als naar een speler van MVV naar de grond gaat. Maar Yannick van der Laan, de scheidsrechter van vanavond, die heeft al meerdere keren laten zien dat hij die fluit zoveel mogelijk op zak wil houden. Want in die eerste helft kreeg Willem II eigenlijk nauwelijks kansen. En was het vooral met zichzelf in gevecht. En kwam het na 20 minuten op een 1-0 achterstand door Dylon Livramento. En na die achterstand van Willem II hoop je natuurlijk op een reactie van de koploper. Maar die bleef uit en dus werd er in rust twee keer gewisseld. Bokila, de super sub van Tilburg, die kwam in de ploeg. En Razak, dat is een 18-jarige buitenspeler. Een groot talent in Tilburg. En die moet het nu gaan doen ten opzichte van Nick Dodeman. Want die werd gewisseld. Dat is de assistkoning van de keukenkampioendivisie. Dus grote schoenen om te vullen voor die Razak. Maar in het eerste kwartier van de tweede helft heeft hij dat nog niet waar kunnen maken. Want ook in het tweede bedrijf is Willem II een stuk minder dan MVV. Dat dus gewoon terecht aanspraak maakt op die drie punten vanavond. Want Willem II zou zich daarmee lelijk in de voet schieten, zoals je al zei, Edwin. Want ze staan op dit moment op 73 punten. Roda gisteren gelijk gespeeld. Staan met 35 duels op 71. Een verschil van 2. En Groningen, die zien we straks in actie komen. Om 9 uur tegen Cambuur, die staan op 67. Volgt u dan maar nog. Het ontloopt elkaar absoluut niet veel. Willem II heeft het in eigen hand om vanavond dus op een voorsprong van 5 punten te komen van de nummer 2. Maar als het zo blijft, dan blijft het gat 2 punten tussen de nummer 1 en de nummer 2. En kan Groningen bij een overwinning dus aanhaken met die top 2 en op 70 komen. En kan dus ook FC Groningen na die o zo belabberde seizoenstart ook nog gewoon kampioen worden. Dus waar het in de Eredivisie echt al lang en breed beslist is. En we eigenlijk in februari al zagen, nou, dit is wel gespeeld. Daar wordt het alleen maar leuker in de keukenkampioen-divisie. Zeker als Romain Matisse, hij laat me verslikken. Ja. Opeens bijna op de helft van Willem II terecht. Komt die sprint uit zijn goal om die lange bal op Bokila weg te halen. Willem II dus in balbezit. Dat probeert aan te dringen in de tweede helft. Twee kansen gekregen via Verret. Hier misschien de volgende. Bos neemt over. Rand 16. Dan is daar Meerveld afleggen. Razak. Nou, laat maar wat zien, jongen. Dan is daar de voorzet. Maar die komt tegen de voet aan van Schenk. De linksback van MVV. En in de handen van doelman Matisse. En zo staat hij hier 1-0 op de klok. 65 minuten gespeeld en problemen dus voor Willem II. In de Champions League vanavond een Frans onderonsje. Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain strijden om een plekje in de finale van het kampioenenbal. Het Lyon van Damaris Egrola en Danielle van der Donk is de recordkampioen. Won de Champions League al 8 keer. En het PSG van Lieke Martens en Jackie Groene was al eens verliezend finalist. Philip Koken, de wedstrijd begon om 7 uur. Stand is 0-2 in het voordeel van Paris Saint-Germain. Kan je heel even schetsen hoe de eerste helft verlopen is? Ja, Paris Saint-Germain kan aardig meekomen in het veldspel. Hè. We moeten het toch zo een beetje zien. Want ja, De afgelopen drie keer in de halve finale en de laatste keer in de finale was 2017, was Lyon iedere keer beter. Ja, maar Paris Saint-Germain heeft qua niveau wel de laatste jaren een beetje kunnen aanhaken bij Olympique Lyonnais. Zie je in deze wedstrijd ook wel terug, hoewel ja, de kansen waren tot nu toe wel voor Lyonnais. Die hadden de meeste schoten op goal en ook hele gevaarlijke. Eguerola bijvoorbeeld, je noemde er. Ja, die staat in de basis en had een prachtig schot in de 25e minuut. Werd uit de kruising getikt door Pico, de keepster van Paris Saint-Germain. En de grootste kans was nog wel voor Cascarino. Een mooie schijnbeweging, dribbelde zichzelf vrij. Had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot helemaal alleen op Pico af. Ja, en die kon daar wel weer redding brengen. En heel verrassend, laatste minuut eerste helft. De eerste echte hele grote kans die PSG creëerde, ging er ook meteen in door Katoto. En twee minuten na rust weer Katoto. En zo staat het ineens 0-2 voor Paris Saint-Germain. En is Olympique Lyonnais, achtvoudig winnaar dus van de Champions League, toch behoorlijk aangeslagen. Ja, voorstelbaar natuurlijk. Eerder vandaag namen Barcelona en Chelsea het al tegen elkaar op in die andere halve finale. Chelsea won verrassend in Barcelona met 0-1. En Chelsea-coach Emma Hayes was na afloop tevreden. I thought we were really compact for large periods of the game. And you have to be so, so disciplined. I say this so many times. Everything has to be perfect, including getting a VAR decision in our favor. Though it was offside, but it's I'm proud of the discipline. For those reasons, I'm happy. I think getting a second goal would have been better, but it's not to be. Emma Hayes was dat. Compact gespeeld, gedisciplineerd gespeeld. Alles moet op zo'n avond perfect vallen. En dat deed het ook voor Chelsea, Filip. Barcelona, titelhouder, toch wel grote favoriet. Afgelopen jaren toch de grote te kloppen ploeg in Europa. Ik kan me voorstellen dat dat een tegenvaller is. Ja, wat heet, wat heet. Barcelona had 64% balbezit. Ze creëerde vrij veel mogelijkheden. Maar ja, Chelsea heeft wel laten zien dat het moeilijk te verslaan is dit seizoen. We hebben natuurlijk in die uitwedstrijd op Stamford Bridge niet het echte Chelsea gezien. Want daar konden ze een beetje ingehouden spelen nadat ze al in Amsterdam zo ruim hadden gewonnen. Maar hier lieten ze toch wel echt van hun beste zijde zien. En ja, Barcelona is al 5 jaar ongeslagen thuis. In alle competities, laatste nederlaag in de Champions League december 2022. Dus dat is zo'n beetje 1,5 jaar geleden tegen Bayern München. Ja, dit is inderdaad wel een behoorlijke verrassing. Maar ja, niet te vroeg juichen zou ik zeggen voor Chelsea. Want ja, vorig jaar werd het ook in dezelfde ontmoeting 1-1. En toen won Barcelona toch weer uit bij Chelsea. Dus ik denk dat dit over 2 duels, de tweede is volgende week, nog lang niet beslist is. Nee. In ieder geval een halve finale om naar uit te kijken. Chelsea, je zei het al, schakelde in de kwartfinales Ajax uit in de Champions League. Wat kan deze ploeg, denk jij nog? Chelsea bedoel je? Ja. Ja, nou ja, Chelsea is een verzameling van topspelers van vele nationaliteiten. En ja, die hebben elke positie zo'n beetje echt dubbel bezet met een topspeelster. Dus ze hebben alleen niet zoveel power voorin. In die zin dat ze ze hebben snelheid voorin, maar niet fysieke power dat ze er echt doorheen kunnen breken. Maar ja, ik denk toch dat als ze erin slagen om Barcelona inderdaad weer tegen te houden zoals ze vandaag deden, dan wordt het nog dan wordt het heel goed mogelijk voor Chelsea om inderdaad te gaan stunten en die finale te gaan bereiken. Maar ja, dan zullen ze toch zichzelf in moeten houden. Want ze zijn natuurlijk ook gedwongen in eigen huis om aanvallend te gaan spelen. Dus ze zullen zich moeten beheersen. Gedisciplineerd spelen. Ik hoor Emma Hayes het net zeggen. Ik denk dat dat ook het devies is voor de komende week. Even terug naar het veld nu. Hoe is de situatie bij Lyon, Paris Saint-Germain? Ja, ik vond de eerste 40 minuten Lyon gevaarlijker. Meer doelkansen. En ja, nu is het toch omgekeerd. Ik zie dat Lyon echt aangeslagen is. En dat zie je niet zo vaak. Want ze heersen al een hele tijd. Ja, de echte analisten die dit van zeer nabij volgen, die zeggen al, ja, zo langzamerhand begint Lyonnais een beetje kracht te verliezen ten opzichte van de concurrenten. Ja, dat zie je nu wel een beetje. Want ja, het oogt allemaal niet meer zo zeker. Wel fysiek, maar niet meer qua techniek. Zoals we toch wel hebben gezien in de afgelopen wedstrijden. Ik moet zeggen, Eguerola speelt een gedegen wedstrijd. Van der Donk zit op de bank. Lieke Martens is net terug van een hamstringblessure. is ook al de bank begonnen. En Jackie Groene speelt bij Paris Saint-Germain heel gedegen op het middenveld. Ja, ik zie Van der Donk nu invallen overigens. Misschien kan zij voor de ommekeer zorgen. We komen zo bij je terug. Dankjewel, Filip. Gaan we het ondertussen even over basketbal hebben. Leon Kersten, ja, die moet het misschien toch eventjes uitleggen. We hebben dus Leiden, dat speelt tegen Antwerpen in de B-Next League. Hoe zit dat precies met die league, Leon? Ja, nou, op dit moment is het nog bijna wiskundig. Ik ga het proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Ik pak mijn pen en papier erbij. Nou ja, kijk, we hebben een hele competitie gehad binnen Nederland en binnen België. Nou, in België hebben ze 11 ploegen, in Nederland 9. Die hebben allemaal tegen elkaar gespeeld. De bovenste 5 die zijn bij elkaar van Nederland en België gevoegd. En de onderste 4 van Nederland met de onderste 5 van België. En dan de bovenste 10 noemen we zeg maar de Gold League. En de onderste 9 de Silver League. Ja, en wij zijn van de Gold, hè? En we zijn nu bij de Gold, want het is Antwerpen is op bezoek in Leiden. En dan moet ik ook even Den Bosch noemen en Oostende. Oostende is de nummer 1 in die Gold League. Die hebben 6 wedstrijden gespeeld, geen 1 verloren. Den Bosch staat nu nog 2e, Antwerpen 3e en Leiden 4e. Maar Antwerpen en Leiden hebben beide evenveel punten, 28. Ja. Dan kom ik even bij Den Bosch uit. Die hebben gisteren verloren thuis van Luik. Die staan op 29 punten. Dus zowel Antwerpen als Leiden, als ze vandaag winnen, kunnen Den Bosch voorbij. En ik zei net al in de eerste flits, de play-offs komen eraan. Want er zijn nog 4 speelronden in die gezamenlijke competitie te gaan. En daarna beginnen de play-offs. Nou zijn Leiden en Den Bosch, daar moeten we even naar kijken voor het landskampioenschap, de 2 favorieten. Maar die strijden nog om thuisvoordeel. En die nederlaag van Den Bosch gisteren biedt Leiden voor het eerst dit seizoen de mogelijkheid om op plek nummer 1 te komen van Nederland. Ze zijn dan wel de nummer 2 als ze vandaag winnen van Antwerpen. Dan staan ze wel achter Oostende. Maar dat wordt pas later een zorg in de kruislinkse kampioenswedstrijd. Ook nog een soort Nederlands belang aan vast. Ja, er zit zeker een Nederlands belang aan vast. Want deze ranglijst, dan gaan we gewoon naar de Nederlandse ploegen kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. Vandaar ook nog die Silver League. Want er zitten er maar 5 in de Gold League. En 3 uit die Silver League. Die gaan ook nog naar de play-offs. En die gaan dan een knock-out systeem spelen. 1-8, 2-7, kwartfinale, halffinale, finale. En het thuisvoordeel is gewoon voor de ploeg die het hoogst eindigt. En dat kan na vanavond, kan dat met nog 3 wedstrijden te gaan, kan dat Leiden zijn. Dat geeft toch wel heel groot voordeel als je Leiden heet. Vanavond ook 2100 en een beetje toeschouwers in die nieuwe hal die ze hier in Leiden hebben. De Arena 1574. Ik vind het eigenlijk een zwembad. Zo ziet het eruit, zo klinkt het. Maar, hè, die oude 5 mei hal, die was 60 jaar oud. Die kwam uit 1960 ongeveer. En deze komt dus uit 1574, Leon. Die hebben ze afgelopen zomer afgebouwd en gestuukt. En heldere lampen. En het enige wat ik hier mis is het water in het zwembad. Er ligt een parketvloer waar ze op basketballen. Maar ja, nou ja, andere discussie. De club is er ook niet heel blij mee hoe het uitgepakt is. Maar ze zullen ermee moeten doen. Maar er kunnen wel 2400 mensen in. En er zijn er vanavond 2100. Maar die zien wel, want ik heb al een paar keer een voorbehoud gemaakt als Leiden wint, dat Leiden achter staat in het eerste kwart. 11-20. Ze hebben ongelooflijk veel moeite met de straffe verdediging van de Belgen. En dat doen die Belgen goed. En Leiden, ja, verdedigt niet slecht. Maar op het moment dat zij aan het aanvallen zijn en de bal verliezen, rennen die Belgen gewoon naar de andere kant en leggen die bal in het mandje. En dat is eigenlijk de verklaring van de tussenstand. 11-20. Ik denk dat we Leon gewoon een wetenschappelijke rubriek moeten aanbieden. Want, ik ben helemaal dizzy. Ja. Dank Leon, tot zo. MVV Willem II. Willem II staat toch verrassend achter Dien. Denk je dat de nummer 1 van de KKD nog terug kan komen? Jawel, dat denk ik wel. Op basis van wat ik het afgelopen kwartier heb gezien, dan biedt dat wel hoop voor de Tilburgse harten. Want Jerry Hildeman die had een kopbal die je eigenlijk al telde. Maar bij MVV hebben ze een man op doel staan die de afgelopen 2 seizoenen, ik denk nu ook dit jaar, weer voor het 2e jaar op rij in het elftal van het seizoen gaat komen. Genaamd Romain Matthijs, de Belgische doelman. En die pakt hem toch stijlvol uit de kruising. 2 handjes om die bal heen. Katachtig. Dat mag je er wel opplakken. En eigenlijk hebben we sindsdien Willem II veel rondom de 16 van MVV gezien. Dat is eigenlijk ook wel een beetje het strijdplan van MVV. Laat Willem II maar de bal hebben. En op het moment dat we die dan veroveren met zoveel mogelijk man richting de helft van de Tilburgers. Want daar ligt dan de ruimte voor de counter. En dat is in die 75 minuten dat we nu bezig zijn ook wel gebleken. Want Willem II is zeer kwetsbaar in die counter. Laat grote ruimtes achter. En Dylan Livramento, de spits, die heeft er al 1 keer van geprofiteerd. Maar dat had wel 3 keer mogen zijn. Want een kans heeft die beste jongen gekregen. En zojuist ook in het veld gekomen Brian Smeets. Die kennen we natuurlijk allemaal nog. Uit 2016, die zorgde ervoor dat niet Ajax, maar PSV kampioen werd door namens de Graafschap. de gelijkmaker op de Vijverberg binnen te schieten. Nou, dat was met Frank de Boer die zo chagrijnig in die bus zat na afloop, toch? Dat beeld kennen we allemaal nog. Op de voorste rij in de bus inderdaad. En ja, hij kijkt natuurlijk altijd al een klein beetje lastig. Maar toen nog lastiger dan we ooit hebben gezien, denk ik. Dat beeld dat zal niet snel van een Ajax-netvlies verdwijnen. Maar goed, die in het veld gekomen, die brengt ook goede trap met zich mee. Zette net al zijn ploeggenoot weer een keer vrij voor de keeper. En eigenlijk hebben we het spelbeeld van de eerste helft ook doorgetrokken naar de tweede helft. En staat het hier nog altijd 1-0 in het voordeel van MVV. Komt Willem II nu wel richting de 16. Daar is Bokila stevig. Met natuurlijk dat fysieke lijf. Die legt hem dan nog af op Razak. Maar dat loopt allemaal goed af. Want het schot van Razak, dat is een rolletje. En gemakkelijk op te vangen voor Matthijs. En dus nog altijd 1-0. Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht. Ging de deur uit klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht. Dus ik ging de stad in. Gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting. Ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond. Maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten. Ze praten. Ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden. Nu ben ik hier. Moederziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op. Het is 4:15. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op als om te koop. Bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt als je van me houdt? Of wil ik hier weg? Ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij. Ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Ben gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al mijn vrienden met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En net verkeerd als voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Vrouwkje is ze kwijt. 65 minuten gespeeld in de halve finale tussen Lyon en PSG. Philippe. Ja, Lyon doet alles nu om terug te komen in de wedstrijd. Sturen veel speelsters naar voren. Maar ja, dan geven ze ook wat ruimte terug. En Paris Saint-Germain heeft snelle spitsen. Die proberen daar dan weer gebruik van te maken. En krijgen ze doende op de counter weer een aantal kansen. Ja, zo is dit ineens een hele open wedstrijd geworden. Vooral na die tweede goal van Katoto. De topspits van Frankrijk, ook een international die er al 2 in heeft liggen vandaag. Ja, dat is een ongekend rendement dat ze gehaald heeft. Want ik geloof niet dat ze een kans gemist heeft vandaag. Alles wat ze voor de voeten krijgt daar in die 16, die schiet ze er vandaag ook in. En dat is het verschil momenteel tussen beide ploegen. Ja, de competitie in Frankrijk is het ook al een enorm verschil. Daar leidt Lyon weer 9 punten voorsprong op Paris Saint-Germain. Maar er is momenteel weinig van terug te zien. Lyon probeert terug te komen inderdaad dus met Van der Donk. Die inmiddels nu een minuutje of 8-9 in het veld staat, ingevallen. Maar die heeft nog weinig balcontacten gehad tot nu toe. Misschien dat zijn spelbeeld nog een beetje kan veranderen met Egorola naast zich. Dat moet toch mogelijk zijn om die spitsen toch wat meer in stelling te brengen. Nu weer een aanval van Paris Saint-Germain. En waarschijnlijk wordt Katoto weer bereikt. Maar nee hoor, De bal wordt over de achterlijn gegleden. Zodoende krijgt Paris Saint-Germain een hoekschop te nemen. We zitten halverwege de tweede helft. En er is opnieuw een stunt in de maak in de halve finale van de Champions League. Paris Saint-Germain leidt met 2-0 bij Lyon. In Maastricht begint de tijd te dringen voor Willem II, dat achterstaat tegen MVV. Dien, ja, als je kijkt naar dat Willem II, zit er spanning in die ploegen, omdat ze weten dat ze natuurlijk die titel voor het grijpen hebben. Ja, dat zie je vooral aan de middenvelders. Onder andere aan Jesse Bos, die nu wel een hele aardige paas verstuurt naar Nizet. Dat is een linksback, speelt meer als linksbuiten. Weet hem nog voor te krijgen op de achterlijn, op Bokila. Nou, dat gaat allemaal maar net goed voor MVV. Bos dan sluit aan, weggewerkt door een verdediger van MVV. En dan wil de ploeg uit Maastricht wel weer naar voren met Slegers. Soeren, die krijgt hem daar langs de tegenstander. Nou ligt de weg toch vrij richting de 16 van Smit. Daar komt de voorzet en die wordt weggewerkt door de verdediger van Willem II. En uiteindelijk via Schouten in de handen van Smits. En zo golft het duel de afgelopen paar minuten op en neer. Want die spanning, zoals je zei Edwin, die komt inderdaad in de ploeg van Willem II terecht. Je ziet de frustratie toenemen. De kopjes die beginnen allemaal wat meer te hangen. Er is allemaal wat meer frustratie onderling. Wat meer verwijten tegenover elkaar. En dat betekent dat Peter Maas dus al twee mensen heeft ingebracht. En dat nu ook MVV gaat wisselen. Daar gaat een extra slot op de deur komen. Ferre Slegers, een jonge Belg die als rechtsbuiten speelde vanavond. Die gaat naar de kant. En daarvoor in de plaats komt met nummer 32 een extra verdediger erbij. En dat betekent dus overwinning over de streep trekken. Want dat zou voor MVV betekenen dat ze hele goede zaken doen in strijd om een play-off ticket. Die staan op dit moment achtste. Dat geeft recht op het laatste play-off ticket. En daarmee, met die overwinning van vanavond, zouden ze 4 punten loskomen van directe concurrent FC Emmen. En 5 punten van directe concurrent Helmond Sport. Bal is weer in beweging met Nizet van Willem II die de bal heeft. Die krijgt een overtreding mee nadat er aan zijn shirtje wordt getrokken. Die wil hem snel nemen. Bos gaat er dan voor staan. Geen hele lekkere communicatie. En dus zegt verdediger Schouten, laat het dan maar aan mij over. En dus het spel weer in vervolg met Nizet aan de linkerkant. Geeft hem dan mee aan, dat is Mierveld. Mierveld dan met de voorzet richting de 16. Weggewerkt door Aktas. Ja, vraag allemaal niet hoe. Het is allemaal niet heel gepolijst wat MVV laat zien. Maar ze weten die bal toch met man en macht uit de eigen 16 te houden. Ook deze laten ze heel gemakkelijk over de eigen achterlijn gaan. En dus weer een moment van gevaar geweken. En dat betekent dat de tijd des te meer begint te dringen voor Willem II. En als ze hier verliezen, dan krijg je toch een nieuwe dimensie aan die toch al zo spannende kampioens- en promotiestrijd. 1-0 hier na 83 minuten. Basketbal Leiden-Antwerpen. Het eerste kwart was heel duidelijk voor de Belgen, Leon. Hoe is dat in het tweede kwart? Nou, alleen nog maar erger geworden. 15-29 wordt nu 15-31. En de coach van Leiden, Doug Spradley, neemt nu een time-out. Ja, het is makkelijk om te zeggen wat gaat er mis. Elke Belg die een lay-up wil maken, die mag hem maken. En die wordt niks in de weg gelegd. Het is echt eigenlijk verbijsterend wat ik zie. Hoe makkelijk Leiden toestaat dat spelers naar de ring toe gaan. Ze verdedigen nog wel een beetje buiten de ring. Bij die driepuntslijn. Die schiet Antwerpen dan ook niet, die driepunters. Eentje hebben ze er geschoten en die was raak. Maar verder, ik keek net op het percentage. Dat is 65% van de tweepunters gaat raak. Nou, ze schieten gelukkig dan niet alles raak. Maar je ziet gewoon de eerste stap. Dan is de Belg, de Nederlander voorbij. En dan gaat hij naar de ring. En via dat blokje achter de ring gaan ze allemaal het bord in. En dan is het 15-31. En na 12 minuten basketbal. En er kunnen nog een heleboel dingen gebeuren hoor. Want zeker in Leiden kunnen er gekke dingen gebeuren. Maar ja, je denkt toch, Leiden, de laatste tijd hebben ze best aardige resultaten gehaald. Ze kunnen nu de nummer 1 van Nederland worden omdat Den Bosch gisteren verloren heeft. Maar ja, dan sta je 15-31 achter en dan krijg ik misschien een wiskundig rubriekje langs de lijn. Dan kan ik uitleggen dat 15 ongeveer de helft is van 31. Ja, die snap ik nog wel. Geweldige duiding. En dan de rekensom, er is een verschil van 16 en we moeten nog 26 minuten en 38 seconden basketballen. Iedere minuut een puntje inhalen, dan kan het nog. Ik sluit het niet uit, maar dan moet er anders verdedigd gaan worden. Want Leiden is echt aan het Leiden met een lange ei. Dan gaan we eventjes kijken naar de dag van morgen. Want er wordt er natuurlijk weer gefietst, ook bij de vrouwen. Marianne Vos start dan in haar vierde luik, Bastenaken-luik. Vorige week won ze nog de Amstel Gold Race. En ze is eigenlijk het hele seizoen al goed in vorm. En toch is Vos voorzichtig over haar kansen morgen. Voor ons als team, we willen gewoon graag onszelf laten zien. En hopelijk zo diep mogelijk in de finale. En natuurlijk zou het mooi zijn als ik daar nog een rol kan spelen. Wat vind je van die klimmen? Mooi en zwaar. En lang? Nou, niet heel lang, maar ja, ze zijn wel langer dan bijvoorbeeld de Amstel Gold Race, waar het echt tot 1-2 minuten beperkt blijft. Ja, en hier is het gewoon continu op en af en zijn ze wat langer. En ja, dan zie je ook vaak wel net andere renners weer naar boven komen. Hoe zit het bij jullie in de ploeg? Want Rianne Marcus die wil heel graag heel goed rijden in deze Luik-Bastenaken-Luik. Die mikt zelfs op het podium. Heb jij dezelfde ambitie of zeg je van nee, Marcus is op dit terrein misschien wel beter? Ja, nou, we moeten gewoon kijken wie uiteindelijk natuurlijk in de beste positie komt. En Rianne is, ja, heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze hier heel goed uit de voeten kan. Dus ja, dat is zeker een van onze hoofdpionnen. En ja, ik hoop dat ze er morgen gewoon zit. Jij bent een tijdje niet hier geweest, hè? Een paar jaar. Ja, nou, ja, ik vraag me af wanneer het de laatste keer was. 21. Oh, echt waar? Nou, dan is het alweer even geleden, ja. Ja, ja, in mijn beleving was het korter geleden, maar... Ja, nee, ja, ook keuzes. Soms, vorig jaar heb ik de Amstel Gold gedaan en toen ook de Vuelta. En nu staat volgende week ook weer de Vuelta voor de deur. Dus ja, sommige wedstrijden, ja, dan moet je hem een keer overslaan. Je hebt van de woensdag niet gereden, hè? Heb je wel gekeken trouwens? Ja. Wat dacht je toen met dat rot weer? Nou, ik was net terug van een trainingsritje wat ook eindigde in een behoorlijke hagel-sneeuwbui. En toen met een warme douche daarna op de bank voor de tv. Nou, en dan zie je dat en denk je, boah, dat... ja, natuurlijk zijn wedstrijden mooi om te doen, maar dan denk je ook wel een moment, boah, dit is wel een wedstrijd die je op de tv ook wel heel goed kunt volgen. En ja, vooral gewoon te doen met de renners die het natuurlijk ontzettend koud hebben. Heeft dat nou impact als je zo'n... kou geleden hebt op woensdag. Merk je daar nog wat op zondag van? Ja, nou, dat zal per renner verschillend zijn. Sowieso ook in de wedstrijd. De ene renner kan er beter mee omgaan dan de ander. Ja, en zo is het ook met het herstel daarvan. Ja, nu zijn de meesten wel iets gewend natuurlijk. En ja, je moet altijd herstellen van een wedstrijd. Er zit een paar dagen tussen. Maar wellicht ja, speelt het nog wel een rol voor een aantal. En dat zijn Marianne Vos tegen Han Kok. Lyon, Paris Saint-Germain. Ja, Lyon met 0-2 achter in eigen huis, Filip. Weten ze de duimschroef al een beetje aan te draaien? Nou, dat proberen ze wel. Maar ja, deze wedstrijd verloopt helemaal zoals Paris Saint-Germain het graag wil. Inderdaad, de druk voert Lyon wel wat op. Maar Paris Saint-Germain vangt ze op. Lyon gaat ook steeds meer die lange bal hanteren. En ja, dan kunnen ze gaan counteren. En de 3-0 was zojuist wel dichterbij dan de 2-1. Want ja, Chavinga staat wel bekend om de snelheid. De spits van Paris Saint-Germain. En die was er door. En die gaf een bijna niet te missen kans aan Katoto. Die daar ook bijna haar derde had laten aantekenen van deze avond. Dus het was al bijna 3-0 geweest. Terwijl Lyon wel probeert aan te vallen. Maar het kan eenvoudigweg in de tweede helft althans te weinig goede kansen creëren. Vandaar dus de voorsprong. Met nog een kwartier te gaan voor Paris Saint-Germain bij Lyon. Het is 0-2. In Maastricht is bijna blessuretijd tussen MVV en Willem II. En dat betekent dat er nog weinig tijd is voor Willem II om in ieder geval nog voor een puntje te gaan, Dien. Ja, dat is in ieder geval iets. Dat zorgt ervoor dat je op 3 punten voorsprong weer komt van Roda, de nummer 2. En die speelt nog tegen FC Groningen. Dus ja, dan heb je in ieder geval wat meer slag om de arm wat betreft die promotiestrijd. Om nog maar niet te spreken over die titel. Want ja, die is na vanavond allesbehalve nog niet binnen. Dan mogen we wel concluderen na 89 minuten. Waarin MVV nog altijd met 1-0 voor staat tegen koploper Willem II. Dat vanavond misschien wel een feestje op de planning had staan als het had gewonnen. Maar misschien dat toch nu allemaal moet gaan afzeggen. Want op basis van de afgelopen 10 minuten moet je toch concluderen dat het wel heel erg weinig is hoor. Wat Willem II laat zien. Zojuist een kopbal van Bokila. Die was eigenlijk best heel erg aardig. Maar ja, dan had je weer hetzelfde recept als dat we vanavond al een paar keer eerder hebben gezien. Romain Matisse, de doelman van MVV, die liet weer op de lijn zien dat hij over geweldige reflexen beschikt. En pakte de bal zo met twee handen weer om het leer heen. En dat betekent dat het nog altijd dus 1-0 staat voor MVV. Ondertussen gaat iedereen hier in de geuzelt staan voor Dailon Livramento. Die gaat naar de kant. Het is de doelpunt te maken. En dus waarschijnlijk met nog een halve minuut aan officiële speeltijd op de klok. Op de matchwinner van vanavond. Het spel is weer in gang gezet. Willem II aan de bal. Maar die verspeelt hem ook weer heel makkelijk. Bos corrigeert dat met een bodycheck. Allemaal reglementair. En dus gaat het spel door richting de helft van MVV. Maar die uiteindelijk weer wordt opgevangen door iemand met een rood shirt aan. En dat betekent weer richting de helft van Willem II. Zo is het heel wat gepingpong over en weer. Komt Willem II nu toch weer op de helft van de tegenstander. Met Vermeulen aan de rechterkant. Krijgt de bal aangespeeld. Wil in combinatie met Meerveld. Dat lukt op de achterlijn. Gecorrigeerd daardoor een verdediger van MVV. Door het laatste tikje over de achterlijn te geven. En dat betekent een corner voor de Tilburgers. En een blessuregeval bij MVV. Want aanvoerder Soeren... die is erbij gaan liggen, niet voor het eerst vanavond. Ik denk Ja, het zal misschien wat theater zijn, maar die zal ook wel echt last hebben. Die heeft ook wel een paar venijnige tikjes gekregen van Bos en ook van Meerveld. En daar verbolgt de hele MVV-bank zich dan over. Die zegt van de scheidsrechter Van der Laan, die jongen, kijk daar dan toch naar. Die gaat echt niet zomaar liggen omdat het theater is. Nou ja, als objectieve journalist zal ik dan toch zeggen, het zal een beetje in het midden liggen. Want hij is inmiddels weer opgestaan en loopt weer kwiek naar de rand van de 16 meter. Waar Razak klaar staat om de corner te gaan nemen. Als ik nu ook zie dat de man, de vierde man aan de zijlijn, een bord omhoog houdt. Met 5 minuten blessuretijd die nu dus ingaat. Er is al een kleine minuut van verstreken door die lichte blessurebehandeling van Soeren. Als de kopbal nu wordt weggehaald uit het MVV strafschopgebied naar de corner van Razak, dan blijft hij daar hangen. Vermeulen dan met een stipje, lopje. Ja, het is eigenlijk niet echt een schot ter hoogte van het strafschopgebied als hij de bal daar in de kluts nog voor zijn voeten krijgt. Maar Matisse is weer op zijn post en pakt hem in de handen met een lange trap dan in het vervolg naar de rechterkant van het veld, waar de spits van MVV hem oppikt. Hem doorspeelt naar Kleine. Nou, die stikt hem heel mooi door naar rand 16. Maar daar is ook Smits weggehaald richting het middenveld. En daar is dan weer Willem II, dat met Boukila nog hoopt op een uitbraak. 3,5 minuut nog te gaan. 1-0 in het voordeel van MVV. En dus de kansen voor Willem II op die titel. Een paar wedstrijden voor het einde van de competitie slinken met de seconde, kun je hier wel zeggen. Met Smits die de bal aan de voet krijgt na een ingooi aan de linkerkant voor Willem II. Hard en hoog richting het middenveld. Opgevangen door Svensson. En daar is ook Brian Smeets. Zet zijn lichaam de handig in. En dan gaat hij dan om zijn as draaien. Krijgt hij de bal en kiest hij voor de optie naar de linkerkant. Naar El Basri. Weet hem binnen te houden. Met hele grote passen. Met de laatste krachten die hij heeft. En is het weer terug naar Soeren. De aanvoerder om maar de rust en het balbezit te bewaren voor MVV. Want zij hoeven natuurlijk niet meer in aanvallend opzicht hebben gedaan wat ze moeten doen. En dat is 1 goal scoren. En daar lijkt het vanavond ook op uit te gaan draaien. Want het is de hele wedstrijd al geen groot duel. Kansen hebben we nauwelijks gezien voor MVV en ook voor Willem II. Het is eigenlijk pas in de tweede helft dat Hilteman en Boukila er zin in hebben gekregen. De spitsen van Willem II. En dat ze denken van ja, die goals hebben we toch echt nodig. Laten we dan maar eens echt aanstalten daartoe gaan maken. Willem II dan weer op de helft van MVV. Met Nizet. Nizet geeft hem af naar Meerveld. Daar moet de creativiteit toch vanaf komen. Terug naar Nizet. Het kruipt allemaal richting de 16. Meerveld dan met de voorzet. En daar is de gelijkmaker. Ja, dan toch. Je verzint het niet. Willem II komt op gelijke hoogte. Jerdy Hilteman, minuut 93. De clubtopscorer van Willem II maakt nummer 15, nummertje 16. En daarmee een hele belangrijke in misschien wel de titelstrijd. En sowieso in de promotiedroom van Willem II. En niet alleen hier, maar ook in de Champions League wordt er gescoord. Filip, ben je daar? Ja, ik zit nog even te kijken. Ja, het is voor 2-1. Lyon doet dan toch wat terug. En ja, dan is het de topscorer in de Champions League. Diani, die daar met een punt van de schoen ineens. Ja, ze kon eigenlijk nauwelijks meer bij de bal. Maar raakt hem dan toch nog. En op een moment dat het eigenlijk niet meer werd verwacht, rolt die bal daar dan net binnen. En is het weer 1-2. Doet Lyon weer helemaal mee in deze wedstrijd. Zeker als je dat rekent over 2 duels. Een verschil van 1 goal, dat is wat makkelijk het overbruggen nu voor Lyon. En dat is toch wel een domper voor Paris Saint-Germain. Dat hier even dacht, en al een paar keer eerder dacht, naar 0-3 te kunnen uitlopen. Nee dus, het is 1-2 doelpunt van Diani. Gaan we nog terug naar Dien. Dien, ik heb soms het idee dat je niet in stadion, maar in station de geuzeld zit met die dingdong. Ja, dat is wel een beetje inderdaad. Het is, het is wel echt stadion de geuzeld. Het is supergezellig, want mijn collega van het Brabants Dagblad, we kennen elkaar niet voor vanavond, maar we zitten bijna op elkaar schoot. Dus we zijn de beste vrienden geworden hier in het gezellige. Maar die man die zit nu heel druk te tikken, dus ik zal hem met rust laten. Nou, daar komt FNV nog een keer. Wordt het nog mooier? Nee! Goeie redding, zegt Van Smits. Gaat de aanval nog door, weggehaald Willem II. En dan maar een hele ferme trap richting de zijlijn door Hilteman. Die vanuit de spitspositie maar mee is terug gaan verdedigen in de eigen 16. Zo tikken de laatste secondes weg. 30 seconden aan blessuretijd nog op de klok. Dit is trouwens een hele knappe redding van keeper Smits. Die daarmee zijn ploeg in leven houdt. Als Willem II nog 1 keer wil op de helft van MVV. Een overtreding wordt gemaakt. Een slimme. En een snel wordt doorgevoetbald. Na een snelle vrije trap. Nizet linkerkant. 5 meter over de middenlijn. Kijkt richting Boukila. Geeft ook een lange trap richting de spits. Nou, die kocht hem nog terug. Wordt er nog mooier? Hilteman? Nee. Want dat schot wordt ook nog aangeraakt door centrale verdediger Aktas. En dus uiteindelijk een hobbelbal richting Matisse. En dan denk ik dat het er zometeen wel op zal gaan zitten. Want de 95 minuten Dus die 5 minuten blessuretijd, die zijn voorbij. Scheidsrechter Van der Laan die kijkt op zijn klokje als Matthijs met de bal in de handen staat. En nog één keer kijkt naar de linksbuitenpositie waar de bal richting Brian Smeets gaat. Maar daarmee is het voorbij. Scheidsrechter Van der Laan die fluit af. En dat betekent een puntendeling in de Geuzelt. Daar zullen ze allebei niet tevreden mee zijn. MVV omdat ze meer afstand wilden hebben van de concurrenten in strijd om het laatste play-off ticket. Ja, en Willem II, dat nu de concurrenten met hierna nog 3 speelrondes te gaan, toch wel heel erg dichtbij ziet komen. En dat speelschema van Willem II, dat ziet er ook allesbehalve makkelijk uit. Want aanstaande vrijdag wacht FC Groningen in de Euroborg. En de week erop speelt het tegen het in vorm verkerende FC Dordrecht. Kortom, de titel is nog lang niet binnen. De promotiedroom is nog levend. Maar het zal alle zeilen moeten bijzetten om volgend jaar in de Eredivisie te spelen. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Mark Voortman is aangeschoven. Houdt ons vanavond op de hoogte van wat er gebeurt op de buitenlandse voetbalvelden. Welkom. Dankjewel. We beginnen in Engeland. Daar stond wel een lekker potje op het programma. Bekervoetbal. Absoluut. Manchester City tegen Chelsea in de halve finale van de FA Cup. Nog niet zo lang afgelopen. City woensdag natuurlijk nog uitgeschakeld door Real Madrid in de Champions League. Na strafschoppen. Zware pot in de benen. Maar de knop moet dan om richting Chelsea. Dat een rommelige periode heeft gehad. De laatste weken steeds beter voetbald. Bleef lang bij 0-0 vandaag in Wembley. Maar in de 84ste minuut kwam dan toch die goal van City. Okay to Akanji. Right-footed ball to Doku again. Then De Bruyne, left side of the area. Right across the box. Falls to the far post. And it's in. It's been forced in by Bernardo Silva. In the 84th minute. That might be the goal that finishes Chelsea in this semi-final. And sends Manchester City through to another final. Ja, Bernardo Silva met de 1-0 en City naar de finale. Ik praat erover door met correspondent Geert Langendorf, die erbij was in Wembley. Geert, goedenavond. Goedenavond. Was het een verdiende zege voor City? Op zich wel. In de intro gaf je aan dat het op papier een echte kraker was. Wie de wedstrijd keek, moest echt oppassen om niet in slaap te vallen af en toe. Echt het niveau viel soms tegen. En dan zeker bij Chelsea. De spitsen, onder wie Nicholas Jackson, die voor een hele hoop geld is binnengehaald. Die viel vooral op door ballen naast te schieten, verkeerd aan te nemen. En zelfs van een meter of 5 niet voorbij de keeper te kunnen schieten. Manchester City bleef doorploeteren. Hadden er duidelijk niet ontzettend veel zin in. Na die klapper van woensdag, waarin ze toch wel op vrij dramatische wijze onderuit zijn gegaan tegen Real Madrid. Maar hielden vol. En natuurlijk was het dan uiteindelijk Kevin De Bruyne met de voorzet. En Bernardo Silva, altijd normaal gesproken, altijd goed voor minimaal een 8. Met het doelpunt. Dus wel verdiend, niet glanzend. Ik praat zo met jou verder, Geer, maar we gaan eerst even naar Filip. Ja, want hier in Lyon, daar staan meer dan 30.000 supporters die er zijn daar ineens op de banken. Want het is van 0-2 nu 2-2 geworden. Prachtig doelpunt van Matchy Dumonet, de international uit Haiti. Schiet de bal in het dak van het doel vanaf een meter of 15-16. Een plaatje van een doelpunt. Het is 2-2 in deze halve finale van de Champions League tussen Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain. Praat ik even verder met Geert Langendorf over de FA Cup in Engeland. City dus naar die finale, morgen die andere halve finale. Erik ten Hag met Manchester United tegen Coventry City, dat op het tweede niveau uitkomt. Dat moet dus te doen zijn, Geert? Ja, zeker weten, op zich wel. Coventry haalde wel vorig jaar nog de finale van de play-offs om promotie. Die verloren ze net. Maar alle goede spelers van toen die zijn inmiddels verkocht. En dit is voor Coventry, lijkt het maximaal haalbare. En zelfs in slechte doen moet Manchester United niet hier al te veel moeite mee hebben. Maar ja, ze zijn natuurlijk niet zo heel goed op dreef. En de ene wedstrijd is het heel goed en de andere wedstrijd weer helemaal niet. Dus ik denk niet dat veel supporters veel geld op de wedstrijd hebben gezet. Moet ik weer je even onderbreken, Geert? We gaan nog een keer naar Filip. Ja, wat hier gebeurt, het is onvoorstelbaar. Want ik denk dat ze een minuutje of 3-4 in het veld staat. De invalser van Olympique Lyonnais, Amel Magri, die tikt ineens ook de 3-2 binnen. Binnenkant paal rolt net binnen. Alles valt nu goed. Het is een fysiek duel geworden, waarin de speelsters van Olympique Lyonnais nu de meeste duels winnen. En ja, dat vormt dan de inleiding tot de 3-2. En ik denk binnen een tijdsbestek van een minuut of 7, 3 goals, waarmee de wedstrijd helemaal wordt gekanteld. Olympique Lyonnais van een 0-2 achterstand naar een 3-2 voorsprong. Nou, gaan we kijken, Geert, of we nu wat langer kunnen volhouden dan één vraag. Ja, Ten Hag, die staat natuurlijk al een tijdje onder druk daar bij United. Laatste weken ook weer moeizaam, allemaal niet gewonnen. Is de FA Cup een beetje zijn laatste strohalm? De nieuwe deeleigenaren Ineos met de miljardair Jim Ratcliffe, die nemen hun tijd. Die gaan niet over één nacht ijs. Die zijn bezig een topteam aan het neerzetten. En die hebben naar buiten in ieder geval aangegeven dat ze de Champions League niet heel erg belangrijk vinden, maar wel heel erg belangrijk vinden hoe de rest van het seizoen uitpakt. Zien ze een ontwikkeling in de ploeg, in positieve zin? En valt er aan het eind van het seizoen in ieder geval een soort van een kleine voldoende te geven aan de prestatie. Dus in die zin is de FA Cup wel heel belangrijk. Want anders dan gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Dus het is in ieder geval het laatste haakje om zeg maar in ieder geval met een goed rapport nog enigszins bij de nieuwe baas aan te schuiven. Ja. Jouw inschatting zou zijn, zit hij er nog volgend seizoen? Ik zou zeggen op dit moment wel. Er is net een nieuwe technisch directeur aangesteld. Waarmee zou denken, oh, nu zou het snel kunnen gaan. Maar die man, Jason Wilcox, die gaat niet over de manager. Dat zijn twee andere mensen. De ene die heet Omar Berada en de ander die heet Dan Ashford. En die beginnen waarschijnlijk niet eerder dan in de zomer. En zij hebben al aangegeven waarschijnlijk in ieder geval 2 maanden de tijd te willen nemen om de club te willen doorlichten. Dus zoals het er nu naar uitziet, hoe gek het ook mag klinken, lijkt Ten Hag voorlopig nog zeker van zijn baan. En daar speelt morgen wel een rol natuurlijk ook bij. Wat een kleine voorspelling, wat wordt het? Ja, ik zou zeggen 2-0. Het zou zomaar kunnen. Met een doelpunt van Garnacho, toch een van de smaakmakers dit seizoen. En misschien Kobbie Mainoo, toch wel een van de verrassingen van dit seizoen bij United. Door Ten Hag in het team gebracht, hè? Ja, inderdaad. En dat zijn dus een van de dingen die Ineos ook meeneemt. Dat weegt absoluut in zijn voordeel. Hij is erin geslaagd om spelers die van buiten zijn gehaald, zoals Garnacho, goed op te leiden. En Kobbie Mainoo komt uit de opleiding. Die doet het ook heel goed. En dat is ook zeg maar in de toekomst het pad wat Ineos op wil. Die willen niet Mbappé kopen, zoals Ratcliffe zei, maar die willen ze scouten ergens in de jeugd en vervolgens zelf in het team brengen en dan vervolgens eventueel verkopen. En in die zin doet Ten Hag het dan goed. En als Kobbie Mainoo dan morgen, bij wijze van spreken, de winnende zou maken, dan kan Ten Hag in ieder geval met een redelijk positief gevoel weer naar zijn basis toe gaan. Goed, we gaan het volgen. Geert, dankjewel. Volgende uur meer buitenlands voetbal, Mark. Dan zien we je weer terug. Nou, laten we snel weer naar die prachtige wedstrijd gaan tussen Lyon en Paris Saint-Germain. Filip, ligt het misschien aan mij, maar het is wel heel frappant dat sinds Danielle van der Donker de ploeg is gekomen, dat die doelpunten allemaal vallen. De oranje bril, hoor, hier, Edwin. Lekker. Ik hou van een beetje chauvinisme, natuurlijk. Ja, zullen we het daar aan ophangen? Nee, dat doen we. We gaan nu inderdaad de blessuretijd in met Danielle van der Donk. Minimaal 5 minuten worden nog toegevoegd. Ik snap dat wel, want de ene na de andere speelster ligt gewond op het veld. Ja, je denkt toch van tevoren bij zo'n halve finale. Ja, het is een Frans onder ons, hè? Champions League. Ja, wat moeten wij er eigenlijk bij? Maar het is echt een schitterend gevecht als je deze hele wedstrijd hebt gevolgd. Ja, die zo aarzelend op gang kwam bij Lyon. De beste kansen kregen in de eerste helft. Dan in de slotfase ineens Paris Saint-Germain voor de goal kwam en scoorde. En na rust nog een keer scoorde. En kansen kregen op de 0-3. En Lyon leek helemaal de weg kwijt te zijn. En dan ineens valt op een onverwacht moment toch nog die 1-2. En opeens gaat Paris Saint-Germain ook achterin fouten maken. Verliezen ze heel veel duels. Nu gaat overigens een speelster van Paris Saint-Germain neer in het duel met Edgar Rola. Die dan nog eventjes om erheen kijkt van, ik doe toch helemaal niks. De scheidsrechter wijst ook niet naar de stip. Maar ja, het is wel riskant wat Edgar Rola doet tegen Gayoro, de aanvoerster van Paris Saint-Germain. Maar de scheidsrechter heeft al gezegd, ik vind het geen penalty waard. Nou, gaat de VAR er eventueel nog naar kijken. De scheidsrechter geeft hier geen strafschop voor. Maar ik zie toch een beetje een verschrikt gezicht bij Edgar Rola. Want er komt inderdaad een penalty check. En nu heeft de scheidsrechter ook nog een gele kaart in de handen. Ik denk dat dat voor protesteren is. Ja, want inderdaad, er is wat commentaar gekregen op de leiding van de zijkant. Ik heb het idee dat hij voor iemand is die daar rond de zijlijn geposteerd stond. Want ja, misschien dat het de coach is, Sonia Bonpastor. Ik kan dat niet helemaal goed zien hier vanaf mijn monitor. In ieder geval is het nog wachten nog op de VAR of daar eventueel de strafschop aankomt. Wat denk jij, Filip? Dus... Ja, je kan hem. Er is contact. Je kan hem geven. Is dat het dan? Interpretatie? Nou ja, als ik het zo moet zeggen, dan zeg ik, nou, dit is mij geen strafschop waard. Want ze zetten de val al in voordat er contact was met Egerola. Dus als ik het woord zeg, had, zou ik zeggen, dit is geen penalty. Is dat je oranje bril? De... Nee, dat is niet mijn oranje bril. Nee. Nee, ja, ik heb de onhebbelijke eigenschap dat ik gruwelijk neutraal ben. Kijk. En inderdaad, er wordt nu ook verder gespeeld. Het is geen strafschop. Ik wil niet zeggen dat het helemaal aan mij ligt. maar nee, ik vond het echt geen strafschop waard. Maar ik snap wel dat Egerola even verschrikt om zich heen kijkt. Van, oh jee, het zal toch niet waar zijn. Nu dan een voorzet van Lyon die daar centraal ter defensie wordt weggeknikt. Daar een mistrap en dan nog een trap en dan gaat die bal naast. Ja, het is weer ontsnappen hoor. Ja, ik begrijp ook niet waarom Paris Saint-Germain toch in één keer bij die 2-1 voorstond, die er toen nog altijd was, zo in één keer het hoofd verloor. Ik snap wel dat ze er doorheen zitten, want het is al vanaf de eerste minuut een stevig duel geweest, waarin er flink werd ingekleund, waarin de fysieke duels behoorlijk werden uitgevochten, waarin het hart tegen hart was. Maar ineens zo, ik denk zo 20 minuten voor tijd, komt Paris Saint-Germain ook na een paar wissels, waarin toch wel de meest fysieke speelsters van Paris Saint-Germain eruit werden gehaald. Toen konden ze dat niet meer bolwerken en dan kon Lyon weer aan een overwicht gaan werken. Ja, dat vormde toch ook de inleiding, zeker tot de 3-2 die op het scorebord kwam van de voet van Ahmed Magri, de invalster. Ja, nu dan een vrije trap voor Paris Saint-Germain. Die speelsters van Paris lopen er toch wat gedesillusioneerd bij. Ja. Nu maar eens een bal vanaf bijna de achterlijn. Proberen ze dan in één keer de middenlijn te bereiken. De bedoeling is dan dat hij zou moeten worden doorgekopt. Maar ook dat lukt niet. En dan valt hij weer voor een voet van een speelster van Lyon. Diani mist dan de bal. Kan hem eventueel weer terugkrijgen. En de Paris Saint-Germain gaat bouwen aan een nieuwe aanval over de linkerkant. Via Delmeida. Die daar een paas geeft. In de richting van Baltimore. Nou, daar komt die bal dan niet terecht. Wordt nog goed verdedigd daar door Vanessa Gill. De Canadese, die is ingevallen. Nou, Groene speelt de bal nog maar eens in. Chiwenga, nou, die kan eventueel nog de snelheid benutten. Maar ja, ze wint ook een duel. Nou, kan er nog een aanval komen? Eventueel de 3-3. Nee hoor, de bal wordt daar achterin weggerost. En nu is er weer balbezit voor Lyon. Nu maar eens de bal naar de zijkant dribbelen. In ieder geval voor tijdwinst te zorgen. Want vanaf het moment dat Paris Saint-Germain het gevoel heeft van, we hebben deze wedstrijd in de zak. We kunnen verdedigend gaan spelen. We kunnen gaan spelen op de counter. Wat ze graag doen met veel snelheid voorin. Ja, vanaf dat moment heeft Lyon weer de controle teruggepakt. Zeker naar de 1-2. En is de 3-2 uiteindelijk toch wel een score die je verwacht bij een ontmoeting als deze. Als je het cv kent van beide teams. Waarbij Paris Saint-Germain toch de laatste tijd, de laatste paar maanden zeker het gevoel had van, wij sluiten langzaamaan aan bij het niveau wat Olympique Lyonnais kan produceren in eigen land. Wij kunnen ze aan. Dit is de kans om ze eindelijk weer eens een keertje te verslaan. De laatste competitiewedstrijd tussen beiden eindigt ook al in 1-1. Maar nu gaat de bal van voet naar voet in de slotminuten. 5 minuten blessuretijd zitten erop. En de scheidsrechter blaast ook inderdaad nu voor de laatste keer. We hebben een prachtig duel gezien in de halve finale van de Vrouwen Champions League. Waarbij Paris Saint-Germain dus met 2-0 voorkwam. Maar Olympique Lyonnais uiteindelijk dan toch nog wint met 3-2. Beloof nog wat voor de return. Dankjewel, Filip. We gaan even naar het basketbal, waar Leiden tegen Antwerpen het opneemt. Leon is daarbij. Leon, wanneer is het gênant, de verhoudingen? Ja, sorry, ik schiet in de lach. Dat vind ik, het is gênant. Ik kan niet anders zeggen. De ruststand 21-46. Ja, dat is gênant. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. En ik hoor Filip zeggen, we sluiten langzaam aan. En ja, ik denk dat Den Bosch en Leiden die gedachten ook hadden bij de Belgische topclubs, zoals Oostende en Antwerpen. We sluiten langzaam aan. Ja, ik weet het niet. Denk het niet eigenlijk. Want dit is het derde seizoen dat die gezamenlijke competitie is. En de eerste twee seizoenen was het gemiddelde. Van de 4 wedstrijden won de Nederlandse club er 1 en de Belgen 3. Dit seizoen, ik hou dat een beetje bij, loopt het ongeveer op de 3 wedstrijden. 1 Nederlandse en 2 Belgische dan. Ja, dat is ietsje beter, maar als je dit er toch ziet... Ik kom eigenlijk woorden tekort voor. 21-46. Ik zit naar de statistieken te kijken. Nou, ik hoef het daar eigenlijk niet eens over te hebben. Leiden heeft de eerste helft 8 veldscorers raak gegooid. Nou, 8. Een 20 minuten basketbal. En nou geeft dat wel aan dat die Belgen goed verdedigen. Maar ja, het is wel heel, heel povertjes. Ja, je noemt het gênant, het woord gênant. Ik denk dat dit gênant is. Of dat de tweede helft beter gaat, nou ja, slechter kan niet. Dat is één ding wat zeker is. Maar of je nog 25 punten in kan halen. Ik haal even de 7e wedstrijd van de play-offs tevoorschijn om het kampioenschap. Dat was toen wel in de 5 meihal die hierna staat. Toen was het Leiden tegen Groningen. En Groningen stond 16 punten voor. En Leiden won alsnog in de laatste 2,5 minuut. Ja, er kunnen rare dingen gebeuren in het basketbal. Maar het is echt jongens tegen mannen deze wedstrijd. En de mannen zijn duidelijk van Belgische bloeden. En ik ben benieuwd wat die van Nederlandse bloeden gaan doen. Maar dit, ja, pijnlijk, gênant, verontrustend ook wel, denk ik. 21-46, Leiden tegen Antwerpen. Nou, misschien kunnen we nog een mooie superlatieve bedenken voor de tweede helft. Hè? We hebben nog wat berichten zo aan het einde van dit eerste uur van Langs de Lijn. Bijvoorbeeld over AZ-keepster Femke Liefting, die een hersenschudding heeft opgelopen door een botsing tijdens het duel met Ajax. Na de botsing bleef Liefting enige tijd bewegingsloos liggen. De wedstrijd werd daarop gestaakt. Er volgde een onderzoek in het ziekenhuis en daarna mocht de 19-jarige keepster weer naar huis. Wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld is nog niet bekend. Het stond toen nog 0-0. En tennister Garbine Muguruza zet een punt achter haar carrière. De 30-jarige Spaanse won 2 Grand Slam titels. Roland Garros in 2016 en Wimbledon een jaar later. Muguruza vindt de tijd voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze kwam overigens al ruim een jaar niet meer in actie op het tennisveld. En 23 Chinese zwemmers zijn een paar maanden voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021 positief getest op doping. Dat meldde de Duitse tv-zender ARD en de New York Times. Toch kregen ze van het internationaal dopingagentschap WADA groen licht om mee te doen aan die spelen. Ja, daar is dus nu weer nieuws over gekomen dat ze uiteindelijk positief zijn getest, is naar buiten gekomen. En zo eindigt dit eerste uur van NOS Langs de Lijn. En wat gaan we in het tweede uur allemaal doen, Suze? Nou, hopelijk gaat het dan op het basketbalveld iets beter voor de Nederlandse ploeg Leiden, die dus dik achter staan daar in eigen huis tegen Antwerpen. En we gaan naar de eerste divisiewedstrijd tussen FC Groningen en Cambuur. Dat allemaal. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik ga al jaren naar de kerk, dus het is niet dat ik opeens om ben. Zanger en acteur Bas Ragas raakte gefascineerd door de Bijbel. Ik ben immens onder de indruk van de kracht van de verhalen. Hij schreef er een boek over, maakte een theatershow en een tv-programma. Bijbelen met sterren. Het is geen sprookjesboek, maar het is wel een toverboek. En voormalig voetballer Dien Goree. Beter kun je zo'n bal niet trappen. Dien Goree. Over zijn werk als technisch directeur van Curaçao en zijn band met Suriname. Als ik binnenkom, voel ik dat zijn mijn mensen. Bas Ragas en Dien Goree. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg naar techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl.

Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gezondvoeding All-in-One van DCM. Welkom terug bij Langs de Lijn op deze zaterdag. En we gaan kijken naar Groningen tegen Cambuur. De nummer 3 tegen de nummer 12 van de Eerste Divisie. Andy Houtkamp. Ja, daar is het spannend in de competitie. Ook bij deze wedstrijd. Net begonnen om 9 uur. Het staat nog 0-0. Maar de eerste grote kans was voor FC Groningen. Het was een drukke dag voor de Formule 1-coureurs. Ze begonnen met een sprintrace, reden daarna de kwalificatie. Commentator Louis Dekker praat ons zo dadelijk bij over de resultaten in China. En gaan de volleyballers van Dynamo weer aan de haal met de landstitel? Of zorgt Orion voor een verrassing? De ploegen troffen elkaar in de eerste wedstrijd om het kampioenschap. En verder buitenlands voetbal. Reacties ook vanaf het genante basketbalveld. En later ook een interview met Clarence Seedorf. Tot 11 uur zijn we er. En meekijken kan via nporadio1.nl. Door naar Groningen, want ja, ik kan me zo voorstellen, puntverlies van Willem II, dan ruiken ze in Groningen misschien ook wel bloed, Andy. Zeker. En wat dacht je van puntverlies van Roda gisteren? Ja. Misschien nog wel belangrijker. En als je dan kijkt wat de volgende wedstrijden voor FC Groningen zijn. Na Cambuur van Henk de Jong. 12e in de competitie. Beetje tegenvallend. Krijg je volgende week nog Willem II uit voor Groningen. Dan Telstar uit voor FC Groningen. En de allerlaatste wedstrijd. Roda thuis. En voor alle duidelijkheid. Er gaan twee ploegen door met rechtstreeks naar de Eredivisie. De nummers 1 en 2. En op dit moment zijn dat Willem II en Roda. 34 gespeeld, FC Groningen 67 punten. Roda 35 gespeeld, dus eentje meer. En 71 punten. Een overwinning zou het verschil 1 maken. Ja, er moet helaas een brancard gaan komen op het veld voor een speler van Cambuur. Het zit hier helemaal afgeladen. 22.500 man zitten hier. En ik kijk wie het is. Ik kan het vanuit de verte niet zien. Ik hoop niet dat het Daniel van Kaam is. Dat is een speler die bij FC Groningen is opgegroeid. En in de... Nee, ik weet echt, hij ligt op zijn rug, dus ik kan zijn nummer ook niet zien. En Cambuur zie ik niet echt elke week spelen. Maar het is in ieder geval een zware blessure. Bij de eerste de beste kans voor FC Groningen. Een hoekschop vanaf de rechterkant. En Marvin Peersman die de bal kopte en de bal ging naast. Er wordt een beetje gepraat, er wordt gewacht op een brancard. En dus wachten wij ook even met het verslag van het voetbal. Ik hoop dat dat snel gebeurt en dat het met de man op de grond straks een stuk beter gaat. Gaan we even kijken bij het basketbal, waar het derde kwart is begonnen en de hoop op een beter Leiden tegen Antwerpen. Leon. Nou. Ik wil wel positief zijn, maar zelfs de stand in het derde kwart alleen kan ik nog niet positief maken. Het is 27-57, 30 punten verschil. Ja, het loopt alleen maar op. Het is niet dat Leiden het niet probeert, maar ja, Antwerpen heeft de smaak te pakken. En ja, die scoren ook vrolijk punten. Het was 21-46 bij rust. Dus dat betekent dat het nu 6-11 is en Leiden wel balbezit. En het begint natuurlijk bij de verdediging als je terug wil komen. Daarna moet je wat ballen erin gooien. En ze krijgen die verdediging niet dicht. Het lukt gewoon niet. Een complete off-day voor het hele team tot nu toe. De Amerikaan Jones die wil omhoog gaan. Die wordt geblokt door Jovanovic. En er zijn denk ik 100-150 mensen uit Antwerpen meegereisd. En die zitten achter de basket waar Leiden moet scoren. Maar ze zijn vrij rustig. Ze zien op hun gemak dat Antwerpen een comfortabele wedstrijd speelt. En ik zit letterlijk langs de lijn. En de bal stuit het nu voor mijn voeten langs. De zaal uit, min of meer eigenlijk. Maar hij wordt tegengehouden door een vloerveger. En die geeft de bal terug aan Marijn Ververs, die nu op de achterlijn staat. Nu heb ik de bal bijna in mijn handen. Dat is letterlijk langs de lijn. En oud-televisiecommentator Joop van Nooy, die zit naast me. En die moet erom lachen. Want ik zit te vertellen langs de lijn, dat heeft Joop natuurlijk ook gedaan. En nou, we hebben bijna de bal samen te pakken. Dan gaat hij weer terug naar Marijn Ververs. Die anderhalve meter bij me vandaan staat. En een medespeler zoekt. Daar heeft hij 5 seconden voor. En daar blijven weinig seconden over. Maar hij vindt Roeland Schaftenaar. Maar die gooit de bal er niet in. Het is zo typerend voor hoe Leiden in deze wedstrijd staat. Schaftenaar geeft de bal onder de ring. Gooit hem omhoog. Hij raakt wel de ring. Maar de bal gaat er niet doorheen. En dan blijft de stand 27-57 tussen Leiden en Antwerpen. Gaan wij het over de Formule 1 hebben. Want de autosportliefhebbers hadden een drukke ochtend. Om 5 uur begonnen de coureurs op het circuit van Shanghai aan de eerste sprintrace van het seizoen. En een paar uur later stond ook nog de kwalificatie op het programma. Voor Max Verstappen was het in elk geval een vruchtbare ochtend. Want hij won de sprintrace. En hij pakt ook nog eens pole position. In general, the whole qualifying, you know, it went really well. Few changes that we made to the car definitely made it a bit nicer to drive for me. And then yeah, Q3, of course, you go all out and you really, you know, try to put the best lap out there. And yeah, it felt good. It was with the wind, it was quite tricky today in some places to be very consistent. But yeah, overall in Q3, I think with the gap that we had to the cars behind, yeah, we definitely can't complain. Nou, alsof hij een another day at the office heeft beleefd, Max Verstappen. Tevreden na de kwalificatie en hij zegt dat het met de wind nog wel een beetje tricky was. Laten we gaan terugblikken met Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, ook voor jou dus een drukke ochtend. Hè? Verstappen startte de sprintrace vanaf plek 4. Was je dan verrast dat hij zowel de sprintrace won als de snelste tijd neerzette in die kwalificatie? Nou ja, dan klink je als een wijsneus als je zegt, dit had ik wel aanzien komen. Maar ik vrees dat eigenlijk de halve wereld dit aanziet komen. Het was leuk, Verstappen is een keer vanaf plek 4 te zien vertrekken. En leg dat niet verkeerd uit, want anders worden de mensen weer boos. Dat ik denk dat Verstappen altijd maar als 4 moet starten of achteraan. Maar dan wordt de race iets leuker van. En hij moest er even voor werken. Hij had zelfs een beetje tegenslag in het begin. Want hij had het op de boordradio over een flat battery. En dat moet ik even uitleggen, want je denkt bij een flat battery dat de accu leeg is. Dat zou wel in jou en mijn auto zo zijn. Ja. Maar een flat battery in de Formule 1 betekent dat je vermogen niet oplaadt. En dan rij je gewoon nog wel, maar dan moet je een paar knoppen op je stuur bedienen en dan is het kennelijk zo gereset. Mode 8 heette dat in teamjargon. En toen hij Mode 8 had bijgedraaid, bijgestuurd, ingedrukt, of hoe het ook mag gaan, toen ging hij met vol gemak langs Alonso, langs Hamilton en vervolgens aan de horizon verdwenen in een kwartiertje, een seconde of 12 gepakt op de rest. Ja, dus en toen wist iedereen weer hoe laat het was. Ja, precies, dus ja. Dat is eigenlijk de truc. Als je battery low is, even mode 8, hè? Ja, onthoud dat. Hè? Ja. Je was niet geheel verrast. Misschien wel over de nummer 2 van de sprintrace. Dat was namelijk Lewis Hamilton. Die was na afloop blij. Dat zagen we bij Formula 1 TV. Ah, had the best race I've had in a long time, so probably since Austin, maybe something like that. So no, really, really enjoyed just trying to hold position and geez, you know, fighting so hard with this car. I mean, the car is, she's very, very tough to keep going and keep balance. Tevreden Lewis Hamilton horen we hier, maar in dit geval, Louis, het was toch een beetje van hero naar zero. Nou, in dit fragment is hij nog aan het lachen. Ja. En dat is lang geleden dat we Hamilton lachend na een race hebben gehoord en gezien. Maar dat lachen verging hem vrij snel. Want het vervelende van dit experimentele schema in het weekend is dat je dus eerst een race hebt op zaterdag. En dan zegt alles in je lijf, mooi, dat is gelukt, we zijn vrolijk. En een paar uur later moet je kwalificeren voor de Grand Prix. En dat ging bij Hamilton hartstikke verkeerd. Want wat er ook gebeurd is en welke fout hij ook gemaakt heeft en welke verzachtende omstandigheden er dan ook mag zijn, als je in een sprintrace tweede wordt en je kwalificeert als 18e een paar uur later, dan is er iets niet helemaal goed gegaan. En ik kan ook wel verklappen waarom hij tweede is geworden. Dat was niet geheel op eigen kracht. Hij zegt, tegen Max kon ik niet eens verdedigen. Hij noemt Verstappen inmiddels ook niet meer that guy, maar gewoon Max. Ik heb niet eens mijn best gedaan om te verdedigen. Maar er was er achter hem nog één aan het verdedigen. En dat was Fernando Alonso. Die hield met die Aston Martin een hele trein aan Ferraris en McLarens achter zich. En daardoor kon Hamilton met een auto die, zoals hij al zei, lastig te bedwingen was, die alle kanten opschoot, gewoon tweede worden. Maar dat was wel een, nou, in de muziekindustrie noemen ze dat een one-hit wonder. Maar dat lijkt het wel, hoor. Het mocht even een keertje. Maar als ik jou zo beluister, dan zegt hij die 18e plaats in die kwalificatie meer over zijn vorm dan die tweede plek in de sprintrace? Nou, ik denk dat in dit geval de waarheid in het midden of net boven het midden zit. Ik denk dat Hamilton en Russell met Mercedes, hè, dat team waarvan we jarenlang dachten dat ze onverslaanbaar waren, ja, dat is 3 jaar geleden. Nu horen ze op plek 7, plek 8, plek 9 en niet op plek 2, maar ook niet op plek 18. Nee, een beetje commotie is ook altijd leuk, hè, tijdens die Formule 1 en ook tijdens de kwalificatie. In dit geval ging het dan om Carlos Sainz, die crashte. Noteerde uiteindelijk wel de 7e tijd, maar er is vervolgens protest aangetekend door Aston Martin. Hoe zit dat? Ja, dat is een lastig verhaal om uit te leggen. Maar je moet je voorstellen, in die paar minuten dat coureurs allemaal dat ene snelle rondje neer willen zetten, wil je allemaal vrije baan. Je wil allemaal op het beste moment de baan op. En als een coureur dan een fout maakt, en dat overkwam Sainz, opkomen rechterstuk, verloor de controle en kon de auto net niet uit de kussens houden. Ging ook zonder voorvleugel verder. Maar op dat moment was er al een code rood gegeven. Code rood betekent gevaar. En dan wordt alles even stilgelegd. En het vervelende voor de concurrentie, iedereen was bezig met een snelle ronde, iedereen was op scherp en iedereen moet weer op nul beginnen. Je verliest tijd. En in die tijd die verloren is om de baan te repareren, om die kussens weer recht te leggen, is Ferrari aan het repareren geslagen. Carlos kreeg een nieuwe neus. Ik weet, het klinkt gek, maar die Ferrari die kon dus weer de baan op. En die rijdt vervolgens doodleuk een tijd die competitief is, die hem bijna in de top 3 had gezet. En daarvan zegt natuurlijk de concurrentie, ja hoor eens, iemand veroorzaakt een rode vlag. Wij kunnen niet door. En vervolgens gaat hij met een nieuwe neus de baan op en is er niks aan de hand. Het is een lastig verhaal voor de concurrentie. Want je wordt eigenlijk gedupeerd. En vervolgens gaat degene die de chaos veroorzaakt er ook nog bijna met de prijzen vandoor. Maar ja, de wedstrijdleiding heeft ernaar gekeken en heeft gezegd, het team heeft niks fout gedaan. Het mag, het is binnen de regels getolereerd. Dus geen straf voor Sainz. Maar ik snap heel goed dat de concurrentie er de balen van had. Want je wordt toch uit je concentratie gehaald. Er wordt een moment van je afgepakt, maar het mag. En Ferrari komt ermee weg. Maar ja, ze schieten er niet zo heel veel mee op, hoor. Want ze staan ver achter Verstappen en Perez. Die morgen weer op 1 en 2 staan. En Ferrari moet maar weer proberen om met één auto het podium te pakken. Dus het is een beetje voor de kruimels. Morgen dus het vervolg. En wat we in ieder geval van Louis hebben geleerd, Carlos heeft een nieuwe neus. Het is spannend in de eerste divisie. En ook bij FC Groningen Cambuur staat er het nodige op het spel. Andy, we gingen bij je weg toen Leon Bergsma een brancard nodig had. Hoe is dat afgelopen? Nou, voor hem slecht. Hij ligt nu in de kleedkamer. Wordt hij onderzocht en gekeken wat er met hem aan de hand is. Leon Bergsma dus uit het veld bij FC Cambuur. Thomas Pol, ex-Almere City, is zijn vervanger. Maar Groningen is wel veel sterker. Staat nog wel 0-0. Nu een overtreding aan de linkerkant van het veld. Wordt niet gegeven. Inworp voor FC Groningen snel genomen. En dan kan FC Groningen de aanval gaan via de linkerkant. Balbezit daar aan die linkerkant. Leek eventjes goed te zijn, maar het 1-2'tje tussen Valente en Peersman werd niet begrepen. En dus gaat de bal over de achterlijn. En dan kan de keeper van Cambuur, Yannick van Os, de bal in het spel brengen. Maar één ding is duidelijk. Groningen heeft gewoon een betere ploeg dan Cambuur. Veel meer voetbal erin. Ondanks het feit dat met Remco Balk en Daniel van Kaam er twee ex-Groningen spelers in het team van de Vriezen staat. Bal wordt naar voren geramd richting de nummer 43. Die behoort Peersman toe. Het huis nummer waar hij in opgegroeid is. Dat is het nummer 43. En dat is mooi als eerbetoon aan zijn huis, zeg maar, in België waar hij ooit geboren is. Goed werk van FC Groningen achterin. Kan er aangevallen worden. Dan weer een overtredingtje. Scheidsrechter Erwin Blank die ervoor fluit en terecht. En dan beginnen ze bij Cambuur te zeuren dat er ook hard gespeeld wordt van de kant van FC Groningen. Maar daar trapt Erwin Blank niet in. En die Euroborg met 22.500 mensen is toch knap, hoor. Eerste divisie praat we over. Die zien dat de vrije trap genomen is door FC Groningen. Via Blokzijl gaat de bal naar de linkerkant. Goeie bal naar buiten toe. Maar Tom van Bergen de bal heeft. Een van de smaakmakers van FC Groningen. Probeert langs de tegenstander te gaan. Lukt niet. Dan een 1-2'tje komt de bal bij Peersman terecht. Aan de linkerkant. Bal voor het doel. En wordt niet gekopt. En dan kan de bal half weggewerkt worden door FC Groningen. En heeft FC Groningen nog steeds balbezit. Maar Blokzijl is slordig en levert de bal in. Kan er gecounterd worden vanaf de rechterkant door Cambuur. Bal richting naar voren, om het zo maar te zeggen. Maar uitstekend werk achterin van onder andere Marco Rente, de Duitser, die de bal met de borst bij zijn keeper in de Jurjes brengt. En zo is de wedstrijd levendig. Leuk om naar te kijken. En 16,5 minuut oud. Maar staat het bij Groningen Cambuur nog altijd 0-0. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Misty Ullman met Breakaway. Zo is het. We gaan naar de basketbal, naar Leon Kersten. Leon, ik zat me af te vragen, is dat eigenlijk zo groot, dat kwaliteitsverschil tussen het Nederlands en het Belgische basketbal? Nou, ik heb hier op een lijstje, ik vind van niet hoor, nee. Maar ik heb bijvoorbeeld, twee weken geleden moest Den Bosch tegen Antwerpen spelen. 78-76 voor Den Bosch. En drie dagen later moest Antwerpen naar Zwolle toe. 72-69. Ja, die verloren ze dus. Dat waren spannende wedstrijden. Die verloren de Belgen. En zo ging ik ook hier naartoe. En voor de wedstrijd spreek je mensen. Die vragen dan naar mij, wat denk je? Nou, ik zeg spannend. Kan best zijn dat die Belgen winnen. Maar het gaat gelijk op. Ja, dan verwacht je dit totaal niet. 35-61 nu, 26 punten verschil. Met nog 3 minuten 37 in het derde kwart. Ja, ik kan geen verklaring vinden behalve een collectieve off day. Hebben ze met z'n allen iets verkeerd gegeten? Zijn ze gisteravond op stap geweest? Want er steekt ook niemand onderuit. Er steekt ook niemand bovenuit. Het is gewoon collectief slecht. En vooral de start van de wedstrijd was slecht. Nu werken ze wel hard, want daar ligt het niet aan. En ze proberen het wel, maar ja, als die wedstrijd dan zo loopt, dan lukt het ook gewoon niet meer. En aan de andere kant, die Belgen die staan wel goed te spelen hoor. Antwerpen verdedigend sterk, geven echt weinig weg. En ik zie de coach, Ivica Skelin, dat is een Kroaat. Die ken ik een beetje, die heeft een tijdje in Nederland gewerkt. Is in 2014 kampioen geworden van Nederland met Donar. Dat was toen echt een topteam. Die weet wel hoe hij een ploeg moet smeden en klaar moet maken naar het eind van het seizoen. En ja, Antwerpen is gewoon klaar om de strijd aan te gaan in België om het kampioenschap. En Leiden, nou, als je ze zo ziet, nog niet. 35-65. Atletiek spektakel vandaag bij de eerste Diamond League wedstrijd van het seizoen. De Zweedse polstokhoogspringer Armand Duplantis deed weer eens van zich spreken. Landar voor 6 meter och 24 centimeter. 6.24, this would be a new world record. Vorig jaar, september, tijdens de Diamond League finale, verbeterde hij zijn eigen wereldrecord tot 6.23. En steeds blijft hij grenzen verleggen. Attention, porque Armando Duplantis. Armand Duplantis, dunia record reach in Gelios. Daar komen dan nu, wereldrecordverzoek, Armand Duplantis. Mabie. Duplantis, oh yes! Armand Duplantis junior record kırıyor. 6.24 è record del mondo nell'assalto con l'asta. Un centimetro. Mondo on top of the world. That jump felt really nice. World record holder once again. Wow. 6 meter en 24 centimeter, dat is het nieuwe wereldrecord. En daar gaan we over praten met Rens Blom, de wereldkampioen polstokhoogspringen van 2005. Goedenavond, Rens. Goedenavond. Ja, we horen net in die montage uitzinnige commentatoren uit Zweden, Turkije, Spanje, Nederland, Italië. Zat jij er ook zo bij? Ja, waanzinnig. Ik geloofde het bijna niet. Echt geweldig. Hoe wordt hier over gesproken in jouw wereldje, in de polstokhoogspringwereld? Hoe moeten we dit duiden? Ja, dit is gewoon bizar. Hè? Het is de eerste wedstrijd van het jaar. Van het buitenseizoen. Het is heel vroeg, dus dat is al verbazendwekkend. En dan wat een serie heeft hij neergelegd. Hij begint bij 5,62 meter, gaat 20 centimeter hoger, 82, dan 6 meter. En dan nog geen één foutsprong. En dan heeft hij al gewonnen. En dan legt hij hem op 6,24 en springt de eerste poging eroverheen. En dat terwijl het ook nog geregend heeft van tevoren. Ja, daar heb ik bijna geen woorden voor. Dat is echt fenomenaal. Ja, ik wil graag dat je zo even uitlegt hoe die serie, waarom hij dat zo opbouwt. Maar we moeten eerst eventjes naar Groningen. Ja, en dat terwijl atletiek toch even mijn grote liefde is. Ja, en is het helemaal verkeerd. Ja, dit moet ik toch even onderbreken. Ondanks het geweldige wereldrecord van Duplantis. Peersman 1-0 voor FC Groningen. Volkomen terecht. Hoekschop vanaf de linkerkant. Hoog voor het doel. Peersman de Belg. Ik had het net al over hem gehad. Met het rugnummer 43. Scoort uit de corner van Duarte. Wat een prachtige corner. Mooi aangesneden. Mooi op het hoofd van Peersman. En hij scoort de 1-0 voor FC Groningen. En je hebt hem aan de lijn, Rens Blom. Een van de meest vreemde wereldkampioenschappen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. In Helsinki op een donderdagavond. Ijskoud, regen, wind. En hij werd eindelijk weer een Nederlander wereldkampioen. Was geweldig. Nou Rens, je hoort het. En die kan het zich nog goed herinneren. Jouw grootste prestatie 2005 was dat. We hadden het net over die opbouw van Duplantis. Hij sprong vandaag in één keer over de 5,82 meter. Won vervolgens de wedstrijd door als enige over de 6 meter te gaan. En dacht daarna even, nou joh, waarom leg ik die lat niet op 6,24? Waar hij ook nog in één keer overheen ging. Is dat dan de ideale manier om die wedstrijd op te bouwen? Nee, juist niet eigenlijk. Normaal zou je nog, ja, nog een tussenstap nemen, op zijn minst. Zeker als je pas 3 sprongen hebt gedaan in die wedstrijd. Dus ja, dat is gewoon ongelooflijk. Dat toont alleen maar zijn klasse aan. Hè. Ik bedoel, iedereen doet het op zijn eigen manier. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar wat men normaal zou doen, maar hij is niet normaal misschien. In een positieve manier is dan gewoon 6-10 en dan 6-24 of 6-14 en dan 6-24. Maar gewoon in één keer zoveel erbij, ja. Ik stond echt met verbazing. Snap je waarom hij dat doet? Ja, tuurlijk. Hij wil iedere keer de grenzen verleggen. En hij weet natuurlijk ook niet waar het uitkomt. Kijk, postspringers springen niet in training 6:30 of 6:40. Die moeten echt een wedstrijd hebben om tot aan de limiet en eroverheen te kunnen gaan. Ja, dan moet je eerst het oude wereldrecord springen, plus nog een centimeter erbij. Ja, je zou gek zijn als je dan één keer 10 centimeter erbij legt, want je weet ook niet waar het eindigt. En zo blijft het natuurlijk ook constant onder de aandacht, onze mooie sport. Hè? Ja, wij bellen er ook weer over. Het leek ook bij die 6:24, het leek alsof hij ook nog wel wat ruimte over had, of niet? Ja, absoluut. Ja, het indoorseizoen, dus dat, zeg maar de winter, was niet zo. Hij was natuurlijk nog steeds heel erg goed, maar was iets minder. Niet wat we van Duplantis gewend zijn. En ja, dan wilde hij de lat nog wel eens raken. En vorig jaar ook met de wereldrecords raakte hij hem ook aan. Maar deze was helemaal zonder toucheren. En dan ook nog met 5 centimeter ervoor, erboven en erachter. Ik vond het heel knap. Ja. Ik stond echt te kijken. Ik heb nog nooit zo'n wereldrecord gezien als deze. Tegelijkertijd. Is natuurlijk het allerhoogste. Maar het gemak waarop het ging en de grote stappen die hij daarin nam. Hè? Maar jij aan de andere kant, jij voorspelde in 2020 al dat hij over de 6,20 meter zou kunnen gaan springen. Ja. Nou, dat had je goed. Van harte gefeliciteerd ermee. Ja. Wat maakt die Duplantis nou zo goed? Wat is bijvoorbeeld zijn techniek die hem zo goed maakt? Ja, hij is gewoon ontzettend snel. En dat vind ik ook bijzonder dat hij nu al die snelheid kan ontwikkelen in het begin van het seizoen. Want je moet daar toch naar zo'n Olympische Spelen toe pieken. Maar goed, dat is voor Duplantis echt wel. Dat maakt hem zoveel beter dan de rest. Hij is technisch natuurlijk heel goed. Hij kan heel goed inspelen op allerlei omstandigheden. Kent bijna geen angst, zou ik bijna willen zeggen. Maar als ik er iets uit moet pikken, is het vooral die snelheid. Als meer dan 10 meter per seconde komt hij aanlopen. Dat heeft geen enkele andere springer ooit gehad. Nee. Ik hoorde ook nog iets over een tuck and shoot. Wat is dat? Tuck and shoot is zijn stijl van springen. Dus ik was zeg maar meer de traditionele Russische manier van springen, noemen wij dat een beetje. Dat is een lange pendel. Dat lijkt een beetje op de Russenzwaai aan de rekstok bij turnen. En hij is tuck and shoot, dus hij maakt zich heel klein, draait heel snel om. En doet, zeg maar, als de stok strekt hij zich ook uit. Dus dat moet je ook wel een beetje goed gevoel hebben voor materiaal en timing en dat soort dingen allemaal. Het is een stuk moeilijker, maar ja, blijkt wel heel effectief te zijn. Want zijn voorganger, wereldrecordhouder Renaud Lavillenie uit Frankrijk, had dezelfde stijl. En daarvoor was het Boepka. Die kennen we natuurlijk ook misschien allemaal nog wel. En dat was de Russische stijl. Dus zeg maar, alle nieuwe wereldrecords worden met de tuck and shoot gesprongen. Ja, dus moeilijke techniek. Ja. Maar als je hem beheerst, dan kan hij heel efficiënt zijn. Hij springt dus vandaag 6,24 meter. Met gemak moeten we er misschien wel bij zeggen. Waar gaat dit eindigen? Ja, dat vroeg ik mij vandaag ook af. En met name omdat het april is. Hè? Dus normaal gezien, en we kennen zijn trainingsopbouw heel goed, kan hij heel goed pieken naar een bepaald moment toe. Dus hij zal nog sneller worden, nog beter worden in het seizoen. Dus ja, in ieder geval nog wel een aantal wereldrecords. Maar gaan we de 6:30 aantikken, dat zou toch wel helemaal bizar zijn. Hij reikt aan 1. Ja. En in Parijs kunnen we de gouden medaille denk ik alvast voor hem klaarleggen. Hè? Ik bedoel, de rest hoeft niet eens te komen. Ja, dat zou wel fijn zijn als de rest ook komt. Indoor was het ook spannend, dus het kan af en toe nog wel spannend zijn. Maar ja, het zou wel heel gek moeten lopen, wil die geen Olympische kampioen worden. Nee. Dankjewel, Rens Blom, over de bizarre prestatie van de Zweedse polstokhoogspringer Armand Duplantis. Ik wou bijna zeggen misschien dat daar in Parijs nog iemand een stokje voor kan steken, maar laat ik dat maar niet doen. Hè. Nee, die is heel slecht. Gauw naar Groningen, naar Andy Houtkamp. We zagen eerder vandaag Andy bij Willem II. Ja, er zat toch wat spanning in de benen bij de Tilburgers in de wetenschap dat die promotie zo dichtbij is. Maar ik kan me zo voorstellen bij FC Groningen, ja, dat het wel bevrijdend werkt, deze treffer, die 1-0. Ja, en ze waren al meteen veel beter dan Cambuur. En nog steeds, hoor, het staat 1-0. En nu is Duarte weer weg voor FC Groningen. Cambuur amper op de helft van Groningen geweest. Buitenspel zie ik het vlag omhoog gaan. Ook al zou deze bal erin gaan, waar het alle schijn van had, was het al buitenspel aan de linkerkant van het veld. Maar echt een ijzersterk FC Groningen met die goal van Peersman. De corner van Duarte. Het is overigens pas de derde goal van Peersman in deze competitie voor FC Groningen. Het FC Groningen van Dick Lukien dat het zo echt goed doet. Ze hadden wat moeite in het begin. Ze hebben ook een matige periode gehad, maar hebben het heel sterk gedaan in de beker, in de kwartfinale uitgeschakeld. En nu gaat de bal daarvoor, of in de halve finale zelfs, tegen NEC, als ik het wel heb. Nu balbezit aan de linkerkant voor Cambuur, maar niet voor lang, want wat wordt er hard gewerkt nu weer door Romano Postema, de topscorer van FC Groningen met 17 doelpunten die mee verdedigt, zoals het ook hoort. Ook een aanvaller mag mee verdedigen. Dat laat Romano Postema zien. Publiek is uitgelaten. Avondwedstrijd gaat hier echt liters bier omheen. Naar boven en naar beneden. Tijdens de wedstrijd, vlak voor de wedstrijd. Het maakt allemaal niet uit. Het is één groot feest in Groningen. En daar staan ze ook nog met 1-0 voor. Met Tom van Bergen in balbezit. Aan de rechterkant van het veld. Hoven, de Noor, heeft de bal gepaast. Gaat de bal naar de linkerkant. En wordt daar opgepikt door Peersman. De maker van de enige goal. Die heeft altijd wel een aardige paas in huis. Gaat nu over de middenlijn. Speelt hem even breed terug naar Hoven, de Noor. En dan lijkt het bij Hens, inderdaad, wordt ook gefloten door Erwin Blank. En dan kan Remco Balk klagen tot hij in ons weegt. Maar Hens was het. En Remco Balk, de ex-FC Groningen speler, ziet dat de vrije trap genomen wordt door FC Groningen tegen zijn Cambuur. Bal gaat naar voren. Goed balletje naar de linkerkant van Valente. Een van die goede voetballers bij FC Groningen. Terug naar de linkerkant. Want als het niet lukt aan de rechterkant, dan weten ze de opening te vinden aan de linkerkant via Peersman. Peersman naar Van Bergen. Van Bergen probeert zich er langs te frommelen, maar dat lukt niet. En zo zitten we alweer 31 minuten in deze wedstrijd tussen FC Groningen en Cambuur. En ik weet niet of je het op de achtergrond kunt horen, maar er hangt hier een sfeer alsof het Champions. Ja, Champions League wedstrijd hier, hoor. Het is leuk om naar te kijken en om naar te luisteren naar het publiek dat zich... Ik heb hier één keer dan die hele nare ervaring gehad toen FC Groningen tegen Ajax speelde met die idioten die het veld opkwamen. Maar nu weten ze precies hoe je een team moet steunen. En dat doen ze hier uitstekend in Groningen. Het staat 1-0 voor de thuisploeg. En er is 31,5 minuut gespeeld bij Groningen-Cambuur. In de basketbalwedstrijd Leiden tegen Antwerpen is het verschil veel groter dan de ranglijst doet vermoeden, hè Leon? Ja, dat is zeker zo. En die zeggen, hier weten ze hoe ze hun team moeten steunen. Dat geldt zeker ook in het basketbal voor het publiek uit Leiden. Meest fanatieke en altijd keurig. En altijd fanatiek en ze zingen en ze springen. Maar die zijn zelfs murm gebeukt nu met die stand van 39-81. Die zullen ook niet weten wat ze zien. En uiteindelijk is er natuurlijk maar één wedstrijd. En het seizoen is hier niet verloren. En het is heel vervelend dat het zo'n pak slaag is. Maar ja, er komt vanzelf een volgende wedstrijd voor Leiden. En de kampioenschap is helemaal nog niet beslist. Dus zo zullen we het dadelijk wel bekijken als één wedstrijd. En helaas, we moeten weer verder. En zo is het natuurlijk ook. Al had ik toch echt een spannende wedstrijd verwacht. En ik denk die 2100 mensen die hier binnen zitten ook allemaal wel. Maar dat is het niet geworden. Nu een verre driepunter van de Belgen. Ja, en dan valt ook alles bijna vanaf de middenlijn. Bruggenhout, een driepunter. En dan maakt het 39-84. Ik ken de statistieken niet uit mijn hoofd. Maar dit wordt zeker weten de grootste nederlaag van Leiden in de BNX League. Dat in 3 jaar tijd. Dat weet ik wel zeker. Maar het komt langzamerhand denk ik ook in de marges van de grootste nederlaag alle tijden van de Nederlandse ploeg tegen de Belgen. Nog 8 minuten te basketballen. Dat wel. De stand. Heel zachtjes zeg ik dat. Of heel snel misschien. 39-84. Andy? Het feest is hier echt helemaal losgebarsten. Tom van Bergen, wat een fijne voetballer. Hele snelle spits is dat. Die wordt weggestuurd in de diepte. Nu door het centrum. Gaat achter die bal aan en loopt zijn tegenstander eruit. En ramt die bal dan ook nog heel hard achter keeper Yannick van Os. En zo leidt FC Groningen met 2-0 tegen Cambuur. En Cambuur wordt lichtelijk afgemaakt. En dat is slecht nieuws voor Henk de Jong en zijn mannen. Want die staan op de 12e plaats. En die hadden nog een klein beetje... Een beetje hoop en zicht op een na-competitie te plaats. Maar dat gaat niet gebeuren. Want Tom van Bergen schiet Groningen nu al in de 34e minuut op 2-0 tegen Cambuur. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, Mark Voortman is er aangeschoven. Laten we even naar Duitsland gaan. Hè? Want ja, daar is de titelstrijd natuurlijk al beslist. In het voordeel van Leverkusen. Groot feest was het daar. Je kan ook zeggen, de anticlimax was er voor Bayern München. Wat doet Bayern? Gooi die daar nou met de pet naar? Nou, zeker niet. Je merkt wel dat ze aan de opstelling van vandaag tegen Union Berlin de blik toch vooral gericht hebben op de Champions League. Bayern staat in de halffinales na de zege op Arsenal. De competitie, ja, die is wat het is. Maar vandaag werd tegen nummer 14 Union wel goed gespeeld. Werd met 5-1 gewonnen. Matthijs de Ligt speelde niet. Sané, Musiala, die werden allemaal gespaard. Maar hun vervangers deden dus meer dan prima. Twee goals van Thomas Müller. Ook doelpunten van Tel, Goretzka en Kane. En voor Union scoorde Joben Vertessen, de oud-PSV'er. Ja, voor hun, voor Bayern München gaat het dus vooral om die Champions League. Maar als we dan kijken voor de ploegen waar het nog echt ergens om draait, ook in de Bundesliga, dan kom je bijvoorbeeld bij Leipzig terecht. Want dat wil nog graag een Champions League ticket gaan pakken. Dan moesten ze het eerst natuurlijk doen tegen Heidenheim vandaag. Hoe ging dat? Ja, dat ging goed. Leipzig die strijdt inderdaad met Dortmund om de vierde plek. En in Duitsland dan pak je nog gewoon een ticket voor de Champions League. Het is heel spannend. Ze hebben evenveel punten. En Leipzig kon zich dus geen misstap veroorloven tegen de nummer 10 Heidenheim. Ging niet vanzelf voor de ploeg van Xavi Simons. Leipzig kwam kort voor rust op voorsprong via Sesko. Maar 20 minuten voor tijd werd het weer gelijk via Dove dan. Daar leek het blij te blijven tot minuut 85. Tor in Heidenheim für RB Leipzig. Oppenda, wer denn sonst? Oppenda ist zur Stelle aus kürzester Distanz. Macht diese 2-1 Führung für RB Leipzig. Wenig Möglichkeit im zweiten Abschluss, schon gar nicht klares. Aber sehr, sehr effizient sind die Gäste von RB Leipzig. Ja, doelpunt van Luis Openda. Weinig kansen, maar Leipzig is zeer efficiënt. Voor Openda, de oud-Vitesse spits, alweer zijn 23e doelpunt van het seizoen. En Leipzig blijft zo vierde. Dortmund speelt morgen en kan weer op gelijke hoogte komen. Ja, Xavi Simons speelde dus mee bij Leipzig. Altijd leuk natuurlijk om even naar de Nederlanders te kijken in de Bundesliga. Die vinden we ook bij Hoffenheim, de nummer 8 van de Bundesliga. Wout Weghorst natuurlijk, hè. Die scoorde laatst voor het eerst sinds weken weer eens. Hoe was het vandaag? Nou, hij is helemaal los, zou je bijna kunnen zeggen. Want hij scoorde weer zijn zevende van het seizoen. Maar vooral zijn tweede in drie wedstrijden. Want daarvoor stond hij al 9 weken droog. Zijn goal betekende vandaag de 1-0 tegen Borussia Mönchengladbach. Dat klonk zo. Jawohl, ich hab's doch gesagt, 1-0 für die TSG Wout Weghorst aus kurzer Distanz. Und da war die Gladbacher Defensive mal wieder nicht auf der Höhe, allen voran Stefan Leiner, der Österreicher, weil eben die TSG richtig nachsetzt und dieses 1-0 geht absolut in Ordnung. Ja, het zou zeker niet de laatste goal van de middag zijn, want Hoffenheim die won uiteindelijk met 4-3. Weghorst gaf ook nog een assist, dus al met al een mooie middag voor hem. Ja, dan naar Schotland. Daar waren ze net als in Engeland bekervoetbal. Aberdeen tegen Celtic in de halve finales. En ja, dat weten we het allemaal. Dat is Nederlands inbreng. Ja, zeker, want bij Aberdeen daar staat op doel Keller Roos. Al jaren oud NEC'er. Maakt nu furoren in Schotland. Werd een meeslepend gevecht, die halve finale tussen Aberdeen en Celtic. Celtic leek met 2-1 te gaan winnen, maar in de laatste minuut maakte Aberdeen gelijk. Verlenging dus. Celtic kwam met 3-2 voor, maar weer Aberdeen dat in de laatste minuut gelijk maakte. Nou, dan krijg je strafschoppen en dan kun je je als keeper onderscheiden. Ja, Keller Roos lukte dat niet. Zijn collega Joe Hart wel. Eerst een negatieve zin, want hij miste zelf een strafschop. Maar dat maakte hij even later weer goed. The Republic of Ireland, under 21 international. Ja, hij stopte een strafschop, Joe Hart. En zo plaatste Celtic zich voor de finale van de Schotse beker. Helaas voor Roos, hij ligt eruit met Aberdeen. Morgen de andere halve finale en die gaat tussen Hearts en Rangers. En als oud-NEC'er zal Keller Roos morgen wel even naar die bekerfinale gaan kijken, denk ik, in Nederland. Dankjewel, Mark. Over een uur nog een keer. Bekervoetbal, inderdaad. Groningen tegen Cambuur, de nummer 3 tegen de nummer 12. Is dat ook een beetje wat je op het veld ziet, Andy? Ja, zeker weten. Het is zoveel sterker. FC Groningen staat dus met 2-0 voor. Peersman en Van Bergen, de makers van de goals. Zojuist de tweede wissel aan de kant van Cambuur. Waar een 20-jarige jongen die bij Alphense Boys vandaan komt en nu bij Cambuur is. Tariq Mercera is gekomen om de plaats in te nemen van Seko Sila. Die veel op de grond heeft gelegen. Nu weer een poging van FC Groningen. Ja, als de ploeg van Henk de Jong die enorm staat te gebaren en te wijzen en te doen aan de zijkant niet oppast, dan worden ze echt helemaal weggevaagd. Terwijl ze eerder dit seizoen met 2-1 wonnen in Leeuwarden. Toen waren het goals van Balk en Tol voor Cambuur. En Groningen scoorde via Valente. Toen werd het dus 2-1 voor SC Cambuur. Maar nu dus 2-0 voor Groningen. Helemaal niet in gevaar. En dan kun je lekker de bal achterin ook nog rondspelen met Marco Rente, die centraal speelt en de bal nu naar voren speelt in de voeten van Romano Postema. En dit is even... Ja, ik denk dat ze toch bij Cambuur hebben gezet. Jongens, we gaan er wat feller op, want zo gaan we alle kanten van het veld zien. Zeker ook met dat publiek wat er achter staat in de 40ste minuut. Nu een pittige overtreding. Vrije trap is genomen in het voordeel van FC Groningen. Bal achterin bij Rente. Marco Rente kijkt om zich heen en ziet dat in de verte Peersman loopt. En dat is een uitstekende bal op de slof van Peersman, die hem meteen doorspeelt naar voren. En kan daar iets mee gedaan worden? Nou, volgens nog niet. Want Valente kwam er niet aan. En dan kan er uitverdedigd worden door Cambuur aan de rechterkant van het veld. Goed werk daar. Komt de bal, ja, een van de eerste keren bij Uldrikis. Ja, die schiet zo van die bal. Nog wel op eigen helft dat hij de bal via een tegenstander over de zijlijn schiet. En zo hebben we dus al 40 minuten op de klok zitten. En kijk ik naar een heel rustige, met de handen in de zakken staande Dick Lukien. Want hij gaat zien dat zijn ploeg op 1 punt komt van Rode JC. En op 4 punten. Van Willem II. En dat is dus heel prettig als je kijkt naar die eerste 2 plaatsen die recht geven op de eredivisie. Het zou knap zijn als FC Groningen meteen weer terugkomt in de eredivisie. En dat samen met Willem II. Twee prachtige clubs die heel veel publiek trekken. Ik zei het al eerder, 22.500 mensen hier in deze prachtige arena. Van buiten is die spuug lelijk, maar als je helemaal binnen bent, dan is het een prachtig stadion. Het stadion van FC Groningen. Slotfase van de eerste helft is begonnen. Het staat 2-0 voor Groningen tegen Cambuur. We'll be right back. Dancing in the Moonlight was dat van Toploader. Gaan we even naar het basketbal. De Leidensweg in Leiden. Leon. Ja, en ik kan er niks anders van maken. 45-96. Ik denk dat Antwerpen ruim boven de 100 gaat komen. Hun jeugdspelers staan erin. Die scoren ook nog. Nou scoort Leiden ook al wat puntjes. Nu de 47ste. Maar het is very, very too little. Very, very too late. 47-96. In Groningen speelt FC Groningen tegen Cambuur. Leidt het met 2-0. En zal Dick Lukien rustig achteroverleunen, denk ik, Andy. Nou, niet altijd, want een minuutje geleden was er echt een grote kans voor Cambuur. Maar Milan Smit, een van de betere voetballers van de Friese. Hij heeft 18 doelpunten, is daarmee topscorer. Maar haalde nu niet op tijd de trekker over. En dat betekende dat het nog altijd 2-0 staat voor FC Groningen. Er was trouwens iets vreemds aan de hand voor de wedstrijd. Want op de lijst bij spelers, en met name bij de reservespelers, staat Jasper Meister. Hij is assistent of hij is reservekeeper bij het eerste. En keeper bij onder 21 bij FC Groningen. En hij kreeg vanmiddag een rode kaart. En dan vraag je je af, mag hij dan wel 's avonds op de lijst staan bij FC Groningen? Want dan ben je toch geschorst. Nou, daar moest toch wel even over her en der gebeld worden. Maar ik kan je uit de droom helpen. Het mag. 45 minuten zijn er gespeeld. Vrije trap Cambuur. Goeie bal, maar die bal wordt dan wel gekopt door die invaller Mertjera. Maar gaat over het doel van keeper Hidde Jurjes. Een hele goede keeper is dat. Ja, we krijgen er 6 minuten bij in de regen. Want de regen is nu naar beneden komen zeilen. 6 minuten, dat heeft natuurlijk te maken met de langdurige blessure die Leon Bergsma heeft gehad. En helaas van het veld moest met een blessure. Overigens, ze houden hier van een biertje. En dat weten we al de hele eerste helft. Want de mensen die komen werkelijk met bakken vol bier. En ik heb één meneer zeker al 4 keer zien komen. Die heeft niks van de wedstrijd gezien. Die is alleen maar bier aan het halen. Weet je zeker, Andy, dat het geen bierregen is daar, of? Nee, dat weet ik zeker, want ik zit helemaal bovenin. En dan zou ik het zien en dan doe ik graag eraan mee. Maar helaas, geen bier voor mij en terecht. Maar die mensen en heel veel mensen gaan nu ook naar binnen, omdat het zo regent. En het wel bij ons een beetje naar binnen regent. Dat maakt verder niet uit. Balbezit is, even kijken, als ik langs de mensen kijk die voor me langs rennen. Die balbezit is nu even voor Cambuur. We zitten in die extra tijd van 8 minuten. Daar is 1 minuut van voorbij. En dan komt Jurjes heel ver zijn doel uit, maar doet dat op tijd, kan de bal naar Blokzijl spelen. En dan wordt de spits van Cambuur, Roberts Uldrikis, een beetje in de luren gelegd. Want die wordt weggetikt door Blokzijl en door keeper Jurjes. Nu weer balbezit aan de rechterkant. Kijken of dit weer iets kan opleveren. Dat is een overtreding. En een forse ook. En terecht gezien, Remco Balk was de man die de overtreding maakt. Nou moet ik je wat vertellen. Die krijgt geel, dat denk wel... ik. Die krijgt toch altijd geel, Andy? Wat is dit? Die krijgt zo vaak geel. Maar die heeft de naam, die heeft in Groningen, toen hij hier speelde... Ja. De naam dat hij meer op het veld lag dan dat hij... En die geeft nu bij de scheidsrechter aan dat het de Schwalbe is. Nou, hij is hier echt de Schwalbe-koning geweest van Groningen. En dat is een duidelijk geval van de pot die de ketel verwijt. Hij krijgt dus inderdaad geel. Nou, ik weet niet zo hoeveelste, maar volgens mij is dit zijn 7e gele kaart al in dit seizoen. En bijna allemaal vanwege praten, want daar is hij heel goed in. Hij mist ook het volgende duel van de competitie tegen Dordrecht. En ja, het publiek vindt het natuurlijk prachtig. Hij maakt die overtreding voor de Z-side. Dat is de zijde van de harde supporterscare. Vrije trap. Dat scheelt weinig, zeg. Want daar staat Marco Rente, die Duitser, helemaal vrij om de bal in te koppen bij de tweede paal. Maar hij kopt de bal in het zijnet en laat zien dat het een verdediger is en geen aanvaller. 2-0 is de stand. Nog een minuutje of 4 te gaan in de eerste helft. Ik zie trouwens dat die koploper is, Remco Balk, dit seizoen 13 keer geel. Dit was de 13e gele kaart van Remco Balk. Dat is, ik hoop dat je hem nog even spreekt na afloop, Andy. We hadden het er in het vorige uur al over. Opmerkelijk nieuws. 23 Chinese zwemmers zijn een paar maanden voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021 positief getest op doping. Dat meldde de Duitse tv-zender ARD en de New York Times. Toch mochten ze van het internationaal dopingagentschap WADA meedoen aan die Olympische Spelen. Het Chinese antidopingbureau Chinada had verklaard dat het van opzettelijk dopinginname geen sprake was, want eten uit een besmette hotelkeuken zou de oorzaak zijn geweest van die positieve test. En volgens WADA was er geen bewijs waarmee die verklaring dan weer kon worden weerlegd. En daarom mochten de Chinese zwemmers gewoon meedoen. Vincent Egbers, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe luistert u naar dit nieuws? Dit is toch heel gek? Dit is zeer opmerkelijk. En ik ben ook wel een beetje geschrokken van het aantal zwemmers wat positief getest is en de manier waarop het is afgehandeld. Ja, je zou kunnen zeggen, al die zwemmers, 23 zwemmers, hebben allemaal eten uit die besmette hotelkeuken gegeten. Dus dat zou dan nog kunnen. Of denkt u toch dat dat een beetje een gekke verklaring is? Ja, dat zou kunnen. Kijk, als een monster urine positief wordt getest, dan wordt altijd aan de sporter zelf gevraagd, hoe denk je dat het bij jou in het lichaam is gekomen? En die sporter zal zelf altijd moeten onderzoeken hoe dat is gekomen. En blijkbaar is dit verhaal met de Chinese antidopingorganisatie gedeeld. En is er tot de conclusie gekomen dat er geen enkele schuld is geweest. En dat vind ik zeer opmerkelijk. Nee, ze zijn vrijgepleit. Hoe kijkt u naar die handelswijze van WADA? Nou, als het bij ons zou gebeuren, dan zouden wij zelf ons tuchttribunaal zo'n uitspraak doen. En dan WADA heeft altijd de mogelijkheid om dan naar het CAS in Zwitserland te gaan om daar tegen in beroep te gaan. Nou, dat hebben ze niet gedaan en dat is toch wel iets wat ze heel goed moeten gaan uitleggen. Want deze stof, die normaal gesproken mensen met hartproblemen krijgen, voorgeschreven door een arts, die is dus via het eten in hun in lichaam gekomen. En dat is echt een heel bijzonder verhaal, laat ik me eventjes zo zeggen. En waarom is dat? Want het gaat om trimetazidine. Dat komt volgens u dus niet zomaar in het eten terecht. Wat voor middel is dat? Nee, en als het zo is, hè, het is een middel wat ook Valieva in haar lichaam heeft gekregen, de kunstrijdster die, ja. Die ook positief testte. Dus dit is echt een hartmedicijn. En als dit nou zo is, hè, als het dan via eten daadwerkelijk ook in het lichaam kan komen, dan had ik in ieder geval wel een waarschuwing verwacht. Hè, want dan blijkt het dus een risico te zijn dat anderen dat ook zouden kunnen overkomen. Maar die aanwijzing is er niet geweest. Dus dat vind ik heel bijzonder. Nee, dus ze hebben geen waarschuwing gegeven, waardoor dus andere sporters niet gewaarschuwd worden van oké, dit zou je kunnen overkomen als je iets verkeerd eet. Sterker nog, ze hebben het eigenlijk gewoon onder het tapijt geveegd, zo lijkt het. Nou, ik ben er door jullie en jullie zijn er dan weer door de Duitsers en de Amerikanen op attent gemaakt. Ja. Maar ik heb het niet uit andere kanalen gehoord. En dat is het hele bijzondere. En vooral omdat het zo heel veel Chinese zwemmers zijn geweest die positief testen. En in 2014 is het middel al verboden op de lijst gekomen. En er zijn meerdere Chinese sporters die daarna dit middel hebben gebruikt en geschorst zijn. Ja. Dus dat zij niet geschorst zijn is zeer bijzonder. Ja, klinkt sowieso altijd nog een beetje dubieus dat het Chinese antidopingbureau dan verklaart dat er geen opzettelijke dopinginname is geweest. U had het net over die 17-jarige kunstschaatser, hè? Van Eva. Die werd voor 4 jaar geschorst wegens het gebruik van hetzelfde middel, trimetazidine. Ja, dat is dan toch inconsequent. Ja, want ook zij verklaarde voor het CAS dat haar opa dat medicijn op een snijplank heeft fijn gemalen. En op diezelfde snijplank is een dessert bereid wat zij heeft gegeten. Nou, dat was allemaal niet aannemelijk genoeg voor het hoogste sporttribunaal. Zij is inderdaad geschorst. En nu zie je dat deze manier van nou, dit middel is dan via het eten, terwijl het eigenlijk alleen maar in pilvorm is te krijgen, maar toch via het eten in het lichaam van die 23 atleten gekomen. Zeer, zeer opmerkelijk. Ja. De meerdere Chinese zwemmers die positief getest waren op doping wonnen in Tokio Olympische medailles. Een van hen won zelfs 2 keer goud. Er is toen dus geen consequentie geweest. Denkt u dat dit nog gevolgen kan gaan krijgen? Nou, dat schat ik zelf niet in, omdat het destijds is afgedaan en er geen reden was om naar het sporttribunaal te gaan in Zwitserland. En ik denk dat het nu het bekend is, er geen nieuwe reden is om alsnog daar naartoe te gaan, maar ik kan het ook nooit uitsluiten. Nee, dank u wel voor uw duiding, Vincent Egbers, van de voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dan nog even terug naar Leiden, waar de basketballers van Leiden spelen tegen Antwerpen. Leon, heeft Antwerpen die 100 al aangetikt? Ja, het werd een ongenadig pak slaag. 52 tegen 103. Dus zeker boven die 100 heen. Ik begrijp van mensen uit Leiden dat het ook de grootste thuisnederlaag ooit is voor die ploeg. Ja, die hebben toch heel wat kampioenschappen gehad. En dan zijn het vervelende uitslagen dit. Den Bosch was de nummer 1. Die verloren gisteren. De nummer 1 van Nederland. Die verloren gisteren waren heel slecht. En nou ja, het kwam al ter sprake. Dit Leiden was het gênant. Maar goed, het is maar 1 wedstrijd. Er zijn ook 3 competitiewedstrijden. Dan beginnen de play-offs om het landskampioenschap. En daar is Leiden zeker nog kandidaat voor. Ja, want wat denk je? Is dit een enorme tik voor ze? Echt een mentale dreun? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Die komen ze wel weer overheen. Het zal ook wel moeten. En voor Antwerpen is het natuurlijk wel een opsteker. Leuk om te weten misschien. Komende vrijdag spelen zij in het grote sportpaleis tegen Zwolle. Er zitten er 16.000 man. Zo. Een jaar geleden speelde Leiden daar. Die verloren toen. Twee jaar geleden speelde Den Bosch daar. Die verloren toen ook. En daar was ik bij die eerste keer. Dat is wel een happening hoor. Als iemand dit hoort en denkt, ik wil wel een keer een basketbalwedstrijd zien. Nou, komende vrijdag in Antwerpen, in het grote sportpaleis. Het lijkt echt een beetje op NBA. Ja. Hoop ik wel dat het een spannende wedstrijd wordt. Nou ja, Zwolle won dus thuis van Antwerpen met 72-69. Dat was spannend, nu niet. Ik hoop dat Zwolle het voor elkaar krijgt om tegen dit Antwerpen ook een spannende wedstrijd te spelen voor die 16.000 man in Antwerpen. Maar vandaag was Antwerpen een maatje te groot voor Leiden. 100 maten te groot voor Leiden. Ja. Nou, als ik Leon zo hoor, dan is het in België wel eventjes een maatje groter dan in Nederland. Nog, hè? Dat doen ze maar één keer per jaar, hoor. Dan maken ze een happening van en dan wordt alles en iedereen uitgenodigd. Oh, dat is een beetje zoals hier het korfbal in Ahoy, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Maar dan nog een maatje groter. Oh, en het Nederlands team, want jij zegt Ahoy. Het Nederlands team zit in de EK-kwalificatie. En de laatste wedstrijd, wat waarschijnlijk de belangrijkste wordt tegen Groot-Brittannië. Daar is sprake van dat die in Ahoy gespeeld gaat worden. Oh. Nou, de laatste keer dat daar gebasketbald werd. Toen was ik denk nog niet eens geboren. Maar daar is wel sprake van. Dus kijk, er zijn wel goede dingen. Maar vandaag was er geen van. Goed zo. Leon Kersten was dat, vanuit Leiden. Nog nieuws tijdens de Diamond League wedstrijd in het Chinese Xiamen, waar Armand Duplantis het wereldrecord polshoekhoogspringen verbeterde, speelde Jessica Schilder een bijrol bij het kogelstoten. Ze wierp een afstand van 18 meter 60 centimeter en werd daarmee negende. En ook discuswerpster Jorinde van Klinken kwam niet verder dan een negende plaats. Met 62 meter 33 bleef ze ruim onder haar persoonlijk record. In het laatste uur van Langs de Lijn. Uiteraard het vervolg van de wedstrijd tussen FC Groningen en Cambuur. Groningen comfortabel aan de leiding. En we gaan ook een beetje vooruitblikken natuurlijk op de grote wedstrijd van morgen in de Kuip. De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Wat natuurlijk vooral voor NEC een hele bijzondere dag belooft te worden. Ja, en ook Luik Bastenaken-Luik gaan we voorbeschouwen. Wat kan Mathieu van der Poel? Dat allemaal en ook nog Clarence Seedorf krijgen we ook nog. Dat allemaal het komend uur in Langs de Lijn. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals interviewer Clary Polak. Ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin. Ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Het heeft iets afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Politicoloog Meindert Venema. Bij een kabbelend gesprek gezellig met vrienden. Dan opeens kon hij gewoon een verschrikkelijke bom op tafel gooien. En acteur Rijkie de Valk. Ik vond altijd dat hij te hard ging. Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. We groeien van 15 naar 18 miljoen mensen. Woningen worden steeds kleiner. Kamers worden werkplekken. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Kom bij Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Poets.

ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Over 10, het laatste uur van Langs de Lijn. Zo dadelijk het vervolg van FC Groningen. Cambuur, de tweede helft, is nog niet begonnen. En eerder vanavond speelde koploper Willem II gelijk tegen MVV. Averij in de titelrace, straks de reacties. Kan Mathieu van der Poel zijn voorjaar nog meer glans geven door de laatste klassieker van deze maand op zijn naam te schrijven? En Clarence Seedorf won alles en zoekt nu de verbinding op het voetbalveld. Dat en ook nog een beetje buitenlands voetbal in dit laatste uur van Langs de Lijn. Tot 11 uur zijn we bij je. Morgen dus, Luik-Bastenaken-Luik, de laatste klassieker van het wielervoorjaar. En natuurlijk zijn de ogen dan gericht op Tadej Pogacar, die bij het ontbreken van Remco Evenepoel als topfavoriet geldt. En wat kan Mathieu van der Poel? Dat zijn allemaal vragen om te bespreken met wielerverslaggever Steven Dalebout. Steven, goedenavond. Hi Edwin. Ja, de mensen die verheugen zich natuurlijk op die tweestrijd, hè, van der Poel Pogacar. Gaat hier komen, denk je, die tweestrijd? Ja, dat pompen we met z'n allen natuurlijk goed om op. Hè. Twee van die ontzettend grote wielrenners, ook uit de historie van het wielrennen, dat kunnen we inmiddels wel stellen. Het zijn echt twee matadoren om het nog even verder op te pompen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Pogacar in dit geval echt wel duidelijk de betere papieren heeft. We willen natuurlijk heel graag dat Mathieu van der Poel ook deze voorjaarsklassieker gaat winnen. Het zou op een bijzondere dag ook best nog wel kunnen ook. Maar we moeten ook wel eerlijk zijn, het zijn totaal andere renners. Als je ze naast elkaar zet, Pogacar kan twee keer in Mathieu van der Poel qua lichaamsbouw. Ja. En dat is eigenlijk het verschil wat je niet moet hebben als je zoveel gaat klimmen als morgen. Dus ik denk echt wel dat Pogacar in het voordeel is. Dat is wel mooi trouwens, hè? Want ze hebben wel ontzettend veel wederzijds respect. Zeker, zeker. Ja, nee, het zijn ontzettend sportieve toppers, om het zo maar te noemen. En ze zijn ook naar elkaar vriendelijk toe. En ze zijn na afloop ook heel vriendelijk. Daar gaan we morgen tijdens de koers denk ik niks van merken. Nee. Nou ja, Van der Poel dus inderdaad, die gaat die wedstrijd in, maar zonder al te hoge verwachtingen. Ja, gewoon nog één keer, zoals ik zeg, nog één keer proberen het beste van mezelf te geven. Maar we zullen zien wat het schip staat. Ja, nou ja, waar denk je wat het schip staat? Want er worden heel veel over gesproken. Hè? Van der Poel die is zoveel zwaarder als bijvoorbeeld Pogacar. Hè? Dan wordt het watt per kilo, een soort van wiskunde. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, een beetje hetzelfde. Ik ben, zoals ik zeg, realistisch. Ik weet ook dat als Pogacar op zijn best is, dat ik waarschijnlijk niet ga kunnen volgen. Maar elke wedstrijd moet gereden worden. En je weet nooit hoe dat een wedstrijd verloopt. Dus alles moet ook meezitten. Het is vooral ook om het gewoon nog eens te proberen en om te kijken hoe dat morgen gaat. Misschien in de toekomst dat ik nog iets meer ga focussen op deze wedstrijd, maar mijn hoofddoelen liggen nou wel, of lagen vooral bij de wedstrijd die mij het beste lagen die geweest zijn. Ja, is die nou realistisch of zit hij zich ook gewoon een beetje in te dekken? Nou ja, hij zegt hetzelfde als wat wij zeggen. Dus ik denk dat hij realistisch is. Kijk, zijn punt is, die koersen die hij al heeft gewonnen, Ronde van Vlaanderen, dat zijn zijn koersen. En dan weet hij gewoon, als hij in topvorm is, dat hij die wedstrijd naar zijn hand kan zetten. En morgen is hij wel echt van andere dingen afhankelijk. Ook een beetje geluk komt daarbij kijken. Dus ik denk echt wel dat het realistisch is. Wat hij trouwens in dit stukje interview met Han Kok niet zei, maar wat hij later nog wel vertelde, is dat ook hij niet de enige kopman is bij Alpes in de Koning. Hij verwees ook heel duidelijk naar Quinten Hermans en Axel Laurens. Dus zo staan ze er in die ploeg ook in. Ze rijden echt op een andere manier dan de eerdere koersen. Ja, je gaf wel aan, hè. Je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. En het is ook nog net hoe de koers zich ontpopt. Welk scenario moet er plaatsvinden, wil Van der Poel wel in staat zijn om Pogacar te verslaan? Ja, dan moet Pogacar ziek worden lekker of zo. Rijden en zo. Ja, van de vallen. Tien keer lekker rijden. Nee, ja. Nou goed. Ik zag trouwens wel een koortslip bij Pogacar gisteren tijdens de persconferentie. Dus daar zou hij misschien nog zijn voordeel uit kunnen halen. Pogacar heeft ook een heel sterke ploeg bij zich. Almeida en Hirschi zijn er ook. Dus dat zit hem dan Van der Poel ook niet echt mee. Wat voor scenario moet je denken? Ik denk dat er dan toch echt al pech bij moet komen kijken bij de concurrentie. Ja, wat zijn de andere namen die we in de gaten moeten houden? Je noemde er al een aantal die misschien ook wel een beetje in dienst rijden van der Poel en Pogacar, maar welke andere kanshebbers zijn er? Nou, ik zou toch ook denken aan Tom Pidcock, die vorig jaar ook in de finale goed meereed, uiteindelijk achter Evenepoel aanreed en toen moest lossen. Skelmose, ook een naam die in dit soort koersen naar voren komt, maar die afgelopen woensdag tijdens de Waalse Pijl totaal verkleumd van de fiets gedragen werd. Dus de vraag is, hoe goed zijn dat soort renners hersteld? Tom Pidcock reed woensdag ook toen het sneeuwde en hagel, alles kregen ze op hun kop. Dus die zijn allemaal verkleund geweest afgelopen woensdag. Steven Williams won die koers afgelopen woensdag, de Waalse Pijl. En die leek daar dan niet zoveel last van te hebben, van die kou. Die zou je om die reden dat hij woensdag won ook op het lijstje kunnen zetten. Maar ik vraag me daarvan wel af of hij zo'n koers als morgen ook echt goed aan kan. Ja, gaan we even naar de vrouwenkoers. Luik Bastenaken-Luik wordt voor de 8e keer gereden bij die vrouwen. Van de 7 vorige edities werden er 6 gewonnen door een Nederlandse. Gaan we dat morgen weer zien? Nou, die kans is wel groot. Demi Vollering letten we dan met z'n allen op. Hè. En als je inderdaad naar het lijstje van de historie kijkt, dan zou je zo invullen, dan komt er weer een Nederlandse bij. En dan moet het misschien wel van haar komen. Maar ja, zij heeft dit voorjaar nog niet echt laten zien wat ze andere jaren wel liet zien. Vorig jaar won ze heel veel. Hè. De Strade Bianche, de Dwars door Vlaanderen, de Gold Race, de Waalse Pijl. Maar dit jaar heeft ze nog niks gewonnen. Wel een aantal keer heeft ze op het podium gestaan, maar nog niet gewonnen. Dus het is de vraag of zij dat dan morgen kan doorbreken, die reeks van net niet overwinningen. En anders zou je misschien ook nog kunnen kijken naar Shirin van Anrooy, die een goed voorjaar rijdt. Maar ja, ook nog niet koersen zoals deze heeft gewonnen. Dus daarvan is dan ook wel afhankelijk hoe de koers voor haar valt. Zij rijdt in de ploeg bij Longo Borghini. En daarvan hebben we eerder gezien bij Little Track dat zij tactisch dit soort koersen goed kunnen rijden. En dat zou dan goed uit kunnen vallen voor Van Anrooy. Maar als ik een Nederlandse zou moeten noemen, dan zou ik denk ik wel gewoon voor Vollering gaan. Ja, die won in 2021 en vorig jaar. Hij ligt haar dus wel, deze koers. Kijk dan ook uit naar die wedstrijd van morgen. Vanaf het begin af aan wordt er altijd heel hard gereden bij ons. Elk jaar weer vanuit de neutralisatie vandaan is het gelijk full gas. Dus het is gewoon een hele zware wedstrijd. Maar daarom vind ik deze wedstrijd ook zo leuk. Omdat gewoon meteen zit je gewoon zo in die race-modus. En dat vind ik heerlijk. Ja, die kijkt er naar uit. Tot slot, Steven, in de Waalse Pijl deze week. Wel bijzondere beelden. De renners kwamen bibberend van de kou binnen. Hè? Ja. Gaan we dat weer zien? Nou, dat denk ik niet. Het wordt wel koud. Ik zag dat het in Bastenaken, het zuidelijkste punt van het parcours, dat het daar morgenochtend 0 graden is. En morgenmiddag, als ze daar ongeveer zijn, dan is het 6 graden. Maar dat is nog steeds natuurlijk best wel koud. Maar de verwachting is wel dat het daar droog blijft. En dat is wel het allerbelangrijkste voor die renners. Want als je eenmaal nat bent, dan word je nooit meer warm. Dan kan het 15 graden zijn, maar dan kun je nog verkleumen. Morgen blijft het in principe droog. Bij de start kan er nog wel wat neerslag vallen. Maar dan moeten ze zich dan maar opkleden. Nee, ik denk niet dat we taferelen gaan zien als afgelopen woensdag. En dat is maar goed ook, want dat zag er niet leuk uit. Goed nieuws voor de renners en ook voor jullie daar langs de rit. Steven Dalebout, dank je wel. Veel plezier morgen. Snel weer terug naar Groningen, want FC Groningen tegen Cambuur is hervat. 2-0 de stand in het voordeel van FC Groningen. Andy. Ja, wat een schitterende actie van Laros Duarte. Hij is gewoon in Nederland geboren, maar komt uit voor Kaapverdië. Prachtige bewegingen toen. Het schot was ook uitstekend. Maar Yannick van Os is ook een hele goede keeper. En die tikte de bal nog net over de lat. En dus bleef het 2-0 vooralsnog voor FC Groningen. Dat gewoon veel beter is dan Cambuur. Daar komt de hoekschop die daarop volgt. Wordt weggekopt bij de eerste paal. Opgevangen door Balk. Het is inderdaad ongelooflijk. Een aanvaller die 13 gele kaarten krijgt. Met name voor het praten. Nou, dan zou je zeggen, als Henk de Jong zijnde de trainer, doe er eventjes een paar nietjes doorheen, door die lippen. Of geef hem een talkshow of zo, hè? Ja, misschien dat hij daar dan beter in is. Want voetballend gezien heeft hij nog weinig laten zien. Nu balbezit achterin voor de mannen van Cambuur. Thomas Pol die de bal naar voren heeft gespeeld. En ik kan me zo voorstellen dat je je afvraagt van, ja, als Groningen dan gaat promoveren, hebben ze dan een ploeg om in de Eredivisie te spelen? Nee, daar zal wat aan moeten gebeuren. Maar ook daar is aan gedacht, want ze hebben een nieuwe directeur. Frank van Mosselveld, ex-RKC, is directeur bij FC Groningen geworden. Terwijl, en de wedstrijd is echt 7 minuten bezig. Nu komen er nog heel veel mensen binnen met bier in de handen om te kijken. Ja, met bier. Het zal zonde zijn. Overigens, een kansje was dit. De eerste bal tussen de palen van Cambuur. Een kopbal. Kopballetje, moet ik daarbij zeggen, van Uldrikis. En dat betekent de eerste hoekschop ook meteen voor Cambuur. Want Hidde Jurjes moest die bal even uit de hoek wegtikken. Nou, even kijken of deze hoekschop de wedstrijd wat spannender gaat maken. Want het staat 2-0 voor FC Groningen. 2-1 betekent dat het weer open staat. 52 minuten gespeeld. Hoekschop vanaf de rechterkant, het linkerbeen. En daar staan voor in mensen die kunnen koppen. Zoals Milan Smit. Dat is een lange speler. Oudriekjes kan ook heel aardig koppen. En helemaal achterin staat de man met de grootste mond. Dat is Remco Balk. Die kan niet zo goed koppen. Die kijkt toe. Als de bal voor het doel komt, wordt gekopt. En wordt weer ingebracht. En een klein omhaaltje. En daar enorm hoog en hard overgeschoten door Milan Smit. En dus was deze kans ook verkeken voor sportgroep Cambuur. Groningen leidt na 52,5 minuten spelen. Oftewel 7,5 minuten in de tweede helft. Met 2-0 tegen Cambuur. In diezelfde KKD kwam koploper Willem II vanavond met de schrik vrij. Het leek te gaan verliezen van MVV, maar in de 93e minuut kopte Jerdy Hilterman toch nog de gelijkmaker binnen. Trainer Peter Maas van de Tilburgers maakte zich geen zorgen over het vertoonde spel van zijn ploeg. Gewoon niet echt, want we hebben dat vorige week tegen Jong AZ ook gezien. Dus dat wij verkrampt voetbalden, dat wij niet meer het initiatief nemen voor iets te creëren. Dus dat zal te maken hebben met de eindfase. Maar ja, daar hebben we dan toch nog wel een kracht voor op een andere manier ook een resultaat te spelen. En dat verwijs ik naar vorige week, de 4-1 tegen Jong AZ. En vandaag dat we nog in de laatste fase kunnen scoren. Hoe probeer je die verkramptheid door mogelijke spanning in de eindfase uit je ploeg te halen als trainer? Ja, ik denk dat we er de hele week mee bezig zijn. Ik denk dat wij op dit moment heel veel moeten geven. En de jongens fris houden, zowel lichamelijk als mentaal. Ja. En hoe doe je dat als trainer? Ja, ik denk, hoe doe je dat als trainer? Ik denk veel met de jongens babbelen. Veel individueel, maar ook de trainingen zo maken dat ze plezant blijven. Geven ze dan ook aan in die gesprekken dat ze het zwaar hebben? Dat ze het spannend vinden allemaal? Nee, absoluut niet. En dat is ook niet aan de orde. Je moet ook niet overdrijven. Dus er is meer wedstrijdspanning. Niemand in het voetbalrijk kan zeggen in die laatste 3 weken... als je ergens verspeelt, dat dat mentaal gemakkelijk is. Dan mag je de beste zijn. Dus hier ook niet dus. Maar ik ben heel content dat we dat punt nog pakken in de 95e minuut. Dus ik denk dat het een ander verhaal zou zijn als wij hier vandaag niks pakken. En we moeten dan naar Willem II. Dus we kunnen met dit resultaat ook weer verder. En we hebben gecreëerd in de wedstrijden voordien dat wij nog een marge hebben. Dus en dat is voor deze wedstrijden. Geeft dat met nog 3 wedstrijden te gaan genoeg hoop op promotie / titel in de keukenkampioen divisie voor u? Ja, absoluut. Ik denk dat wij perfect nog op schema zitten. Ik denk dat wij wel momenten gehad hebben dat we het al sneller hadden kunnen beslissen. Die zijn niet ontstaan. Dus wij moeten weer verder naar de volgende wedstrijd. Maar wij geloven er 100% in dat wij dit tot een goed einde kunnen brengen. Wij staan al vanaf november staan wij al aan de leiding. Dus waarom zou het dan niet lukken? Dat zei Willem II-trainer Peter Maas tegen Dien van het Laar. My Mind van de Pet Shop Boys. We hebben hem hier in de bakken staan, onze turbo-korte versie. Nou, er is geen woord aan gelogen. En die Groningen-Cambuur. Ja, Suze. Ja, een leuke wedstrijd. Ja, toch? Ja, absoluut. We zitten in de tweede helft. Die is een minuutje of 9 bezig. Nee, langer. 12, 13. 13 minuten al bezig. En het staat nog altijd 2-0 voor FC Groningen tegen Cambuur. Cambuur valt me wel een beetje tegen. Die heb ik eerder dit seizoen al een paar keer gezien. Toen vond ik ze beter. Maar er zit zoveel meer voetbal in het team van Dick Lukien dan in dat team van Henk de Jong. Twee uitstekende en aardige trainers. Die duidelijk heel veel verschillen hebben. Want Dick Lukien heeft echt een goed voetballende ploeg waarvan je mag verwachten dat ze naar de Eredivisie gaan. Is het niet omdat ze bij de eerste twee komen, dan is het mogelijk via de nacompetitie. Dat zou me anders ook niet verbazen, want dat zijn gewoon de drie beste teams met Roda, met Willem II en dit FC Groningen. Balbezit voor Groningen met achterin Bakuna die de bal paast. En dat is ook zo'n goede voetballer, de aanvoerder van FC Groningen. Nu is de bal weer terechtgekomen aan de rechterkant. Er wordt lekker rondgespeeld. Johan Hoven, de Noor, die ook al in de Eredivisie heeft gespeeld, speelt de bal de diepte in op Bakuna. Wat een prachtige bal. Als die bal erin gaat, en dan gaat hij net niet. Het is Tom van Bergen die kan koppen. Ja, en die is 1 meter, nou wat is hij? 2,73. Is niet echt een gewaardeerd kopper. Wel een hele goede voetballer. Maar die mag die bal er best wel in koppen. Want die bal komt voor het doel naar die prachtige aanval via de rechterkant, via Hoven en via Bakuna voor het doel. En dan heeft hij eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de hoek voor het uitzoeken. Maar het zijn vergeven. Het is zo'n fijne voetballer om naar te kijken. Deze Tom van Bergen. Dat hij deze kans mag laten lopen. Het betekent ook dat de wedstrijd nog een klein beetje spannend blijft. Want bij 3-0 is het natuurlijk afgelopen. 60ste minuut. 2-0. FC Groningen leidt soeverein. Tegen een mager en matig Sportclub Cambuur. Met keeper. Ik kijk nog één keer terug om even gewoon te genieten van die aanval. Want die is zo mooi. Dat balletje van Hoven op Bakuna. En dan de bal. Ja. Door naar echt een super aanval van FC Groningen. Jammer dat hij niet bekroond wordt met de goal. Nu weer Postuma. Oh, heerlijke voetballer ook hoor. Die aanvaller, die spits die het afwisselt. Met Van Bergen het spits zijn. Hij gaf ook de assist op Van Bergen in de eerste helft. Waardoor Van Bergen 2-0 kon maken na de 1-0 van Peersman. Nu werd hij onderuit gehaald en kan FC Groningen de bal weer rondspelen. Onder andere met die jongeman Tijmen Blokzijl. Hij stond vorig jaar nog in de belangstelling, zo heet het, van PSV. Is hier gebleven. Was ook een tijdje geblesseerd. Is nog heel jong. Heeft nu ook weer balbezit. Is een uitstekende centrale verdediger. En dat is juist het probleem geweest bij PSV op heel wat momenten. Nu is de bal weer in de lucht. Wordt naar voren gespeeld. Maar Tijmen Blokzijl zorgt voor oplossingen. En speelt de bal naar de linkerkant. Naar Peersman. Bal over de zijlijn. En zo hebben we alweer meer dan een uur gespeeld. In Groningen. In de Euroborg. Voor 22.500 man. En leidt de thuisploeg FC Groningen met 2-0 tegen Cambuur. DJ Drogba, Claude Makélélé, Sol Campbell en Erik Abidal. Het zijn zomaar een aantal oud-topvoetballers die vanavond een benefietwedstrijd speelden tegen de Ajax Legends in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is een wedstrijd die is georganiseerd door de Black Impact Foundation, waar Clarence Seedorf de voorzitter van is. Namens dat goede doel zet Seedorf zich in voor diversiteit, voor gelijke kansen en voor de zwarte gemeenschap. Hij hoopt met deze wedstrijd dan ook mensen van verschillende komaf te kunnen verenigen. We hebben veel meer gemeen met elkaar dan dat er verschillen zijn. En dat willen wij dus gaan uitdragen. Dat willen we uitdragen niet alleen hier in Nederland, maar ook wereldwijd. En we hebben al eigenlijk interesse van meerdere landen, zeg maar, waar ze dit concept, zeg maar, willen uitdragen. Je zet je in voor diversiteit. Je zet je in voor gelijke kansen. Je zet je in voor de zwarte gemeenschap. We zijn anno 2024... Zie ik een paar weken geleden zie ik hartverscheurende beelden van Vinicius. Die breekt vanwege het racisme in het Spaanse voetbal. Ja. Hoe kijk jij naar die beelden? Nou, ik bedoel, het gaat niet zozeer om Vinicius. Je hebt het goed gezegd. Het is, ik zet me in voor al deze zaken en bovenal voor de mensheid. De mensheid, dat is wat centraal staat in alles wat ik doe in principe. En wij hebben, ik ben nu bijna 30 jaar dat ik me inzet, ook via organisaties van mezelf en van anderen die ik steun, om voor een betere wereld te zorgen. Zie je die tranen van zo'n jongen. Ja, maar het gaat niet zozeer om die jongen, dat wil ik aangeven. Kijk, dit is nu even weer de highlight. Maar er gebeuren elke dag heel veel dingen. En daar ben ik me bewust van. Vinicius is dan nu eventjes, maar een paar maanden daarvoor, ja, daarvoor was het Lukaku. En een paar maanden daarvoor was het weer een andere. En Balotelli, en weet ik het allemaal niet. Nou ja. En discriminatie gaat ook niet alleen over racisme. Er wordt heel veel gediscrimineerd. Dus gelijkheid voor mij is gelijkheid voor iedereen. En dat is waar ik me hard voor maak. Wij willen vanuit onze stichting eigenlijk kijken naar wat zijn nou eigenlijk de kwaliteiten die we hebben als zwarte gemeenschap. Wat zijn, hoe kunnen wij een extra waarde zijn voor de maatschappij? Hoe kunnen we bruggen creëren? Hoe kunnen we partnership creëren met alle partijen, met alle achtergronden? Dit is hoe wij erin staan. En dus verbinding. En daarom Play to Unite is onze slogan geworden. Maar dat deel uitmaakt van onze filosofie. Dan toch nog even over het voetbal. Je bent coach ook geweest. Is dat boek eigenlijk al dicht? Nou ja, ik doe op andere manier ook coachactiviteiten. Maar je bedoelt professionele clubcoach en dat soort dingen. Ja, op dit moment is dat niet ter zake. Nee, niet zou je nog willen? Nou, op dit moment heb ik daar nu geen interesse in. Omdat mijn focus op wat anders is. Maar je weet in het leven nooit. Hè. Soms krijg je een belletje, krijg je een voorzeggen. Nou, volgens mij wil ik dat nog even een keertje doen, maar het is niet dat het nu kriebelt of dat ik dat per se wil doen. Nee, ik denk dat ik nu een keuze heb gemaakt om met de RVC en met de KNVB in de voetballerij te zijn. Ik ben met UEFA in bepaalde activiteiten, ik ben met FIFA in bepaalde activiteiten. Dus dat is ook mijn manier om nog steeds een bijdrage te leveren aan de voetbalwereld. Maar je bent Mr. Champions League. Je hebt overal gewonnen in verschillende landen. Jouw telefoon die staat toch rood gloeiend? Nou, van? Van clubs die jou willen als trainer. Nou ja, is dat zo? Dat lijkt mij. Ja, nou ja, nou, dat is niet zo. Dus, echt niet? Nee, dat is niet zo geweest. En het is nu ook nog niet zo. Maar vind jij het ook vreemd? Nee, ik vind het niet vreemd, want ik weet hoe de wereld in elkaar zit. Maar misschien is dat een hele goede insteek om bij clubs langs te gaan en te vragen waarom bepaalde spelers of bepaalde oudspelers, bepaalde coaches die nu wel aanwezig zijn, vrij zijn, niet benaderd worden. Ik kan het niet beantwoorden voor clubs. Ik weet alleen wat... Maar wat denk jij? Nee, ik denk hier helemaal niks over. Eerlijk gezegd, ik concentreer me niet op dingen die ik niet controleer. Dus ik concentreer me op de dingen die ik wel controleer. En dat is... Dat is de tijd en energie die ik stop in de activiteiten die ik zelf heb. En ik heb er hartstikke veel plezier aan. Ik ben heel veel met jeugd bezig ook. Dus ja, ik heb het echt wel naar mijn zin, hoor. Dat zei Clarence Seedorf tegen verslaggever Thierry Boon. Mocht u nog benieuwd zijn hoe die wedstrijd nou is afgelopen? Nou, de Ajax Legends hebben gewonnen met 4-2. Ruim een uur onderweg. Groningen tegen Cambuur. Groningen met 2-0 voor. En die creëert Cambuur iets waardoor het aanspraak zou mogen maken op wat hoop in deze wedstrijd. Nou, als ik heel eerlijk ben, niet, Suze. Nee. Het is heel magertjes wat de Vriezen laten zien. En dat is toch wel anders geweest door Cambuur en Groningen. Heerenveen, Groningen. Dat waren echt van die wedstrijden waar van tevoren, een dag van tevoren, bij wijze van spreken, de middenstip al werd uitgegraven. En dat soort zaken. En ludieke acties werden gedaan. Nou, nu is het verschil gewoon veel te groot. Al voorafgaand aan deze wedstrijd, maar ook tijdens de wedstrijd. Want de nummer 3 van de KKD tegen de nummer 12 levert op dit moment een 2-0 voorsprong op. Het is nog even rustig, maar dan komt hij weer. Van Bergen, oh, penalty. Nee, hij geeft hem niet. Oh, daar komt Cambuur wel heel goed weg, hoor. Want dit was in mijn ogen een geheide penalty. Flinke duw in de rug van Tom van Bergen, die alleen op de keeper afging. Die overtreding werd gemaakt door John Lee van der Meer. Even kijken in de herhaling. Wauw, bij nader inzien. Maar dat komt omdat de beelden mooi voor de zoveelste keer worden getoond. Dan zeg ik dan ook geen penalty. Terecht even de corner nog meenemen. Misschien dat nog iets oplevert voor FC Groningen. Want we zitten in de 67ste minuut. Nog een kwart wedstrijd te gaan. En er staat 2-0 voor Groningen. De hoekschop vanaf de linkerkant. Gaat die kort genomen worden of lang? Het wordt lang met de linkerarm. Nee, toch kort, ja. Wat wil je nou? Die stapt hij weer over de bal heen. Ja, zo komen we er nooit. Duarte staat daar bij de hoekschop. Die legt de bal voor de derde keer in het driehoekje. En gaat hem nu hopelijk nemen. Hij vindt dat een tegenstander te dichtbij staat. Nou, dan maar voor het doel krullen. Dat lukt ook in de armen van de keeper van Os van Cambuur. En zo blijft het vooralsnog 2-0 voor Groningen. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. de laatste keer vanavond. Mark Voortman hier voor het buitenlands voetbal. Arsenal beginnen we mee. Speelde vanavond tegen Wolverhampton Wanderers. Is dat al afgelopen? Dat is net afgelopen. Arsenal heeft met 2-0 gewonnen. Eerste doelpunt werd gemaakt door Trossard net voor rust. Tweede door Ødegaard in de 95e minuut. Arsenal is daardoor weer eventjes de koploper in de Premier League. Nu een puntje meer dan City en 3 dan Liverpool. Beide wel een wedstrijd minder gespeeld. Blijft dus voorlopig nog gewoon spannend in de Premier League. Ja, er waren nog een paar andere competitiewedstrijden daar, hè? Ja, Luton Town speelde tegen Brentford. Makkelijke middag voor Brentford. De ploeg van Oranje doelman en Mark Vlekken die won met 5-1. Sheffield United, dat verloor ondanks een goal van een Nederlander Gustavo Hamer, oud PEC Zwolle, met 4-1 van Burnley. Ja, en is hard op weg naar degradatie. We gaan eventjes naar Andy, want er gebeurt toch wel iets wat het vertellen waard is, Andy. Zeker, en je vroeg net of er iets houvast is voor Cambuur. Daar dat is er. Ja, Hidde Jurjes krijgt rood, de keeper van FC Groningen. Hij haalde in de ogen van zowel scheids als grens, en grens is Franke Overtoom, de aanvaller van Cambuur onderuit. En dat betekent dat Erwin Blank een rode kaart geeft. En dan ga je je afvragen, wie gaat er nu in doel komen? Jasper Meister, die jongen die vanmiddag rood kreeg bij onder 21. Dat is er ook wel toeval, hè? Of de andere reservekeeper, Dirk-Jan Baron. Nou, Dirk-Jan Baron gaat het worden. Die heeft zich ontdoen van zijn trainingsjasje. Staat nu aan de rand van het veld. Moet bij de vierde man komen om van daaruit het veld te gaan betreden. Jurjes dus rood. En dat is een echte tegenvaller, hoor. Ook met niet alleen deze wedstrijd, maar dan wordt hij geschorst. En dat betekent dat die wedstrijden bijvoorbeeld volgende week Willem II uit, Telstar uit en daarna Roda thuis zou kunnen missen. Ik denk niet dat hij 3 wedstrijden krijgt. Maar toch, hij gaat als een geslagen hond nu richting de kleedkamer. En de nieuwe man is dus die reservekeeper Dirk-Jan Baron. Die gaat in het doel staan. Hij zal het moeten redden. Nog een minuutje of 20, 21. En dan weten we of Groningen... Ja, ik vind het moeilijk. Dit soort zijn van die dingen. De bal gaat de diepte in. En het is Uldrikjes die richting de keeper gaat. Wie is er eerder? Ja, Uldrikjes. Hij wordt dan heel licht aangeraakt. Dat is wel heel makkelijk leren. Ik vind het, absoluut. Maar ja, ik weet het niet. Hij raakt hem en dat betekent dat je een overtreding maakt. Ja, en het is een doorgebroken echt, speler. Hè, ja. Ja, maar ja, ook toucheren. Ja, mijn vrouw weet er alles van. Toucheren is heel belangrijk. Dit hadden we echt niet hoeven geval weten, Andy. Oprecht. Oh ja, sorry. dit was een touché die goed was voor een rode kaart. Hidde Jurjes dus naar de kant. En nu is daar nog een vrije trap die we gaan nemen. Achter de bal staat Milan Smit. Die heeft al een paar keer hoog overgeschoten. Hij schiet de bal nu in de muur. En via de muur gaat de bal over de zijlijn. Aanraken van Jurjes op zijn tegenstander. Uldrikjes betekent een rode kaart. Betekent 10 man van FC Groningen. Tom van Berg is naar de kant gegaan om plaats te maken voor de nieuwe keeper. Die nieuwe keeper is Dirk-Jan Baron. En zo gaan we met 10 tegen 11 verder. Even de hoekschop nog meenemen. Bal voor het doel. En gaat er niet in. Gaat naast. En dus blijft het volgens nog 2-0. Maar wel 10 Groningen spelers tegen 11 van Sportclub Cambuur. Terug naar Mark, naar het buitenlands voetbal. Engeland hadden we het over. Ja. Het niveau lager, de championship. Spelen veel Nederlanders, hè, bij Stoke City bijvoorbeeld. Die lieten zich goed zien vandaag. Ja, klopt. Stoke City won met 3-0 van Plymouth. En alle 3 de goals die werden gemaakt door Nederlanders. Kijana Hoefer, Milian Manhoef en Wouter Burger. Die scoorden allemaal. Uniek, denk je dan? Nee, dat is niet zo. Want het was al de 2e keer dit seizoen. Namelijk voor Leeds scoorden in december al Pascal Struik, Crescentio Somerville en Joël Pirou in 1 wedstrijd van Leeds United tegen Ipswich Town. Ja, heel normaal eigenlijk. Meermaals per seizoen gebeurt zeker het. Eerder vanavond hoorden we al dat Manchester City zich voor de finale van de FA Cup plaatste door met 1-0 te winnen van Chelsea. Knappe zegen? Ja, toch wel, want woensdag een nederlaag leiden tegen Real Madrid in de Champions League en er een paar dagen later alweer staan, dat is best knap. Nathan Aké die vond het ook echt een zware wedstrijd. Dat zei hij na afloop tegen Ziggo Sport. Het was niet makkelijk vandaag. Je zag zoveel, zoveel mensen die wel vermoeid waren. Ik denk dat je dat ook wel kon zien in ons spel. Af en toe slordige momenten, verdedigend, aanvallend, af en toe wat slordigheid. En dat is het mentale aspect, dat je wat vermoeider bent. Ik was een van de frisseren, maar alsnog was het een hele zware wedstrijd omdat het up en down was. Ze hadden veel counterattacks en ze zijn heel snel voorin. Maar daardoor denk ik dat het extra mooi is vandaag. Na zo'n tik te krijgen op woensdag, 120 minuten en dan hier te komen naar Londen 2 dagen later. En zo'n wedstrijd neer te zetten en gevochten en gelukkig finale gehad. Ja, en die andere finalist die wordt morgen bekend. Manchester United met Ten Hag neemt het op tegen Coventry City, dat in de Champions League Championship speelt. Wint United, dan hebben we dezelfde finale als vorig jaar. Gaan we door naar Italië, want daar kan Inter kampioen worden in de derby tegen AC Milan. Prachtige affiche natuurlijk, maar die wedstrijd is op een maandag. Waarom is dat? Ja, dat is een gekke dag voor zo'n derby, zou je zeggen. Helemaal als er een titel op het spel staat. Hij stond ook aanvankelijk gepland voor zondag, maar AC Milan die vroeg een dag uitstel aan, omdat het donderdag nog in de Europa League tegen AS Roma speelde. Daarom op de maandagavond. Ik belde nog even met correspondent Willem Haak. Hij verwacht dat San Siro wel gewoon vol zal zitten. Ja, zeker, zeker. Je ziet ook vaak dat op zondagavond op 20:15 wordt gespeeld, ook dan is het stadion vol en op maandagavond is het niet anders. Er zijn er gewoon 80.000 mensen aanwezig en zal het zeker, omdat Milan-Inter is, hartstikke vol zitten. En wat voor sfeer, wat voor ambiance verwacht je? Nou ja, Milan-Inter is, vind ik, de mooiste wedstrijd van Italië. Een wedstrijd waar Milan-fans en Inter-fans door elkaar heen kunnen lopen. 80% van het stadion is bezet door Milan-fans, de andere 20% door Inter-fans. En dan heb je altijd een sfeer waarbij allebei de harde kernen, sfeeracties voorbereiden. En tijdens de wedstrijd er hard aan toe gaat, maar toch wel op de tribunes het goed blijft gaan. En dat is ook altijd mooi om te zien. Inter is favoriet, denk ik. Zijn er mensen die denken dat het niet meer gaat gebeuren dit seizoen? Oh, nee. Iedereen denkt dat Inter kampioen gaat worden. Voor Inter zou het het mooist zijn om dat tegen Milan te doen aankomende maandag. Lukt het maandag nog niet, dan is het een weekend later waarschijnlijk tegen Torino. Dus Inter gaat zeker kampioen worden. De vraag is alleen wanneer. Wat is de kracht van Inter dit seizoen? Nou, Inter heeft vorig jaar in de Serie A een slecht seizoen gehad. We deden toen eigenlijk geen moment mee om de titel. In de Champions League wel goed gepresteerd. En toen de finale natuurlijk gehaald, verloren van Manchester City. En daardoor zijn ze heel erg gegroeid als team, denk ik. Weliswaar wat namen verloren, maar de aanwinsten die werden gehaald, zoals Thuram, dat is denk ik de meest aansprekende naam. Die hebben het allemaal fantastisch gedaan. En dan zie je dat Inter een team is dat zowel in de verdediging als op het middenveld en in de aanval heel goed met elkaar klikt en dat alles samen is gekomen. En waarbij je vorig jaar zag dat Napoli by far het beste was in de Serie A, is Inter dat dit jaar en kan er eigenlijk niemand aan ze tippen. Dus maandagavond dus Inter tegen AC Milan. Mark, dankjewel tot zover. Yes. Het buitenlands voetbal voor vanavond. En die in de Euroborg. Maakte Groningen een beetje aangeslagen indruk na die rode kaart? Of valt er wel mee? Nee, maar het is wel minder leuk geworden. Cambuur is wel sterker. Dat mag ook wel met 11 tegen 10. Nu zijn ze weer in de aanval via de rechterkant. En wordt de bal binnendoor gespeeld. Kan daar een mogelijkheid komen? Nee, die komt er nog niet. Daniel van Kaam die de bal naar buiten speelt. En Balk schiet de bal. En die gaat via de hand van die nieuwe keeper die daar staat. Dirk-Jan Baron over het doel van FC Groningen. Levert weer een hoekschop op voor de bezoekers. We zitten in de 76e minuut. Staat nog altijd 2-0 voor FC Groningen. Door doelpunten in de eerste helft van Peersman en van Bergen. Van Bergen die noodgedwongen naar de kant moest omdat er een nieuwe keeper in kwam bij FC Groningen. Omdat Hidde Jurjes een rode kaart kreeg. Nu is de hoekschop genomen, maar wordt weer weggekopt aan de andere kant over de achterlijn door een Groningen speler. Dus weer een hoekschop nu vanaf de linkerkant van het veld waar Cambuur via Verder de Jong de bal mag gaan ophalen en voor het doel mag gaan brengen. 1 wissel dus gezien aan de kant van FC Groningen. 2 tot nu toe aan de kant van Cambuur, allebei in de eerste helft. Maar ik kan me zo voorstellen dat Cambuur Henk de Jong wat meer aanvallend wil en moet gaan spelen. Wil je nog een kans maken op een punt minimaal hier in de Euroborg. De hoekschop vanaf de linkerkant richting tweede paal. Maar daar is die lange keeper, want het is hij heel lang, die de bal boven alles en iedereen uitvangt. En Dirk-Jan Baron, dat is zijn naam. Bijna 2 meter heeft de bal te pakken en stuurt zijn manschappen nu naar voren. We hebben 77 minuten gevoetbald in Groningen. En de thuisploeg FC Groningen leidt met 2-0 tegen Sportclub Cambuur. Volleybal dan. Orion heeft de eerste wedstrijd in de strijd om de landstitel gewonnen. In de eigen hal in Doetinchem werd Dynamo met 3-2 verslagen. Bij een 22-17 stand in de vierde set leek de zegen voor Orion binnen. Maar Dynamo sleepte er nog een 5e set uit. Tot opluchting van speler Jannes van der Harm begon van Orion, ging zijn ploeg er toch met de overwinning vandoor. Ja, uiteraard. Uiteraard. We hebben nu tegen Limax ook bijvoorbeeld 4 keer 5-setter gewonnen. En nu, dit is de eerste dan tegen Dynamo. En ik geloof me, er gaan er ongetwijfeld nog wat volgen. Dat kan bijna niet anders. Want het zit zo dicht bij elkaar. En ja, dat vind ik wel het mooiste nu aan deze competitie op dit moment. Er zijn gewoon echt 4 teams heel erg aan elkaar gewaagd. En ja, dat gaat dit soort potjes ook meegeven. Dat is geweldig ook voor het publiek. Ik zie jou af en toe ook heerlijke punten maken. Van heb jij gewoon voor jezelf ook een lekkere wedstrijd gespeeld? Ik heb genoten. En dat is het belangrijkste in zo'n finale. Je moet gewoon uitstralen dat je wil winnen en plezier erin hebben. En anders, waarom ga je dan volleyballen, weet je? Dus nee, ik wil gewoon alles op het veld achterlaten. En ik denk dat we dat vandaag goed gedaan hebben. Ja, en waarom gaat deze serie dan toch anders worden dan de laatste 2 jaar... toen jullie 2 keer in die finale serie verloren van Dynamo? Andere teams natuurlijk, andere teamsamenstelling. Ik denk dat wij op papier niet eens per se heel veel beter waren vorig jaar of zo. Nu ook niet. Je ziet hoe dichtbij het bij elkaar het zit. Maar ja, ik wil niet over een favoriete rol spreken, want dat is er gewoon niet. En het wordt op details gaat het beslist worden en daarom is het ook een 5-setter geworden waarschijnlijk. Dus ja, we moeten gewoon... doorgaan waar we mee bezig zijn. Want we doen de goede dingen op de juiste moment. Want ja, we hebben al 4 keer een 5-setter gewonnen. Dus ja, dat moeten we vasthouden. Nou ja, morgen weer een 5-setter dan. Ik hoop het. Dat zei Jannes van der Harm van Orion tegen verslaggever Maarten Tip. Morgen dus om 4 uur de tweede ontmoeting in deze Best of 5 finale serie om het landskampioenschap volleybal in Apeldoorn is die wedstrijd. Is ook te volgen hier in de XL extra lange uitzending van Langs de Lijn. 2 uur beginnen we. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand, chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain, trying to switch the lane. Hit in 2023, Runaway van One Direction. One Direction, wat zeg ik nou? Wrong Republic. Mag ook, mag nou, ook. Joh, it's allemaal one. Groningen neemt het met 10 man thuis op tegen Cambuur. Andy. Ja, ik zit te kijken. We gaan heel veel wissels krijgen. Eens even kijken wie er allemaal in gaan komen. In ieder geval Joran van der Veen en Wiebe Kooistra aan de ene kant. Dat betekent dat Jonty van der Meer er afgaat bij Cambuur. En ik zie ook klaarstaan onder andere Joby Pelupessi, oud-gediende. Die mag gaan komen bij FC Groningen. En dan zal degene die er af moet wel heel lang op zich laten wachten. Ook Isaac Mata, de Fin, gaat komen. Er afgaat. Dus even kijken. Schreuders aan de kant van FC Groningen. Of is dat weer iemand anders? Nou, dat maakt verder niet uit. Even een leuk verhaaltje over Dirk-Jan Baron. Die keeper die erin is gekomen, maakt zijn debuut voor het eerste van FC Groningen. En dat betekent dat deze 21-jarige, die overkwam ooit van ONS Sneek, jawel, Friesland, die komt dus hier naar FC Groningen om eerst in de jeugd in FC Groningen te spelen. Maar hij is geboren in een dorpje vlakbij Leeuwarden. En laat daar nou net Sportclub Cambuur vandaan komen. Maakt hij dus zijn debuut, noodgedwongen, omdat de rode kaart daar was van Hidde Jurjes voor het team van FC Groningen. Hij gaat nu de doeltrap nemen. Want we zitten in de slotfase. Nog een minuutje of 7 plus extra tijd heeft FC Groningen om die 2-0 voorsprong vast te houden. Want daar is alles nu opgericht met 10 tegen 11. En kijken of dat ook gaat lukken. Bal is over de zijlijn gegaan. Mag gegooid gaan worden door Peersman. En daar waar het allemaal zo lekker flitsend en goed was, is het nu een stuk rustiger van de kant van FC Groningen. Ze vinden het allemaal best. En wachten gewoon tot de 90 plus minuten voorbij zijn. Cambuur probeert het wel, maar kan geen echte vuist maken in aanvallend opzicht. Het is zelfs zo dat op dit moment Groningen de bal heeft. Bal de diepte in, goede bal. Daar komt de kans. Bal voor. En oh, gaat hij erin? Ja, doelpunt. Doelpunt van Romano Postema. Volgens mij had hij het zelf niet eens in de gaten. Maar dat maakt niet uit, want hij krijgt de bal tegen zijn been. En Romano Postema maakt zijn 18e van dit seizoen. 10 man van FC Groningen maken Cambuur nu definitief een kopje kleiner. Want het is 3-0 geworden in de slotfase. Doelpuntenmaker Romano Postema. Ze haalden de meerkampfinale op de Olympische Spelen. Een meisjesdroom kwam uit, zou je zeggen. En toch stond het huilen Lieke Wevers in Tokio nader dan het lachen. Het had alles te maken met de turncrisis, waarbij haar eigen vader en coach Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij is daar later van vrijgesproken. Het is weer 3 jaar geleden, die Spelen van Tokio, maar dat nare gevoel van die Olympische Spelen knaagt nog steeds bij Lieke Wevers. En daarom wil ze terugkomen, om daarna wel goed afscheid te kunnen nemen. Ja, wegpoetsen, dat denk ik niet dat echt mogelijk is. Ik heb het gewoon geaccepteerd en een plekje gegeven. En ik wil daar ook niet meer echt naar terugkijken. Maar uiteindelijk kijk ik vooral naar het totaalplaatje van mijn hele carrière, waar ik ooit als klein meisje mee begon, zeg maar. En met de beleving vooral die ik had. En dat is denk ik ook de grootste drijfveer die ik heb gehad om dat weer op te zoeken en het ook op die manier mijn carrière te willen beëindigen. Ja, en niet, met een glimlach beginnen en ook zo eindigen. Ja, ik gun het mezelf gewoon echt om een waardig eindstuk van mijn carrière te maken. En ja. Prestatief gezien natuurlijk, ik ga altijd voor het hoogste. Maar ook vooral qua beleving dat het allemaal klopt. Ja, met een blij gevoel terugkijken. Ja, ik denk dat ik wel gewoon echt op zoek ben naar dat voldane gevoel. Dat je denkt, oké, de cirkel is rond, ik heb alles gegeven. En ik kan uiteindelijk met een happy gevoel terugkijken. Ja, hoe moeilijk is het om terug te komen? Want je vraagt, je bent met alle respect, je bent 30 plus. Maar dan vraag je fysiek ook wel wat van je lijf. Je moet weer helemaal lenig worden, kan ik me voorstellen. Je moet weer sterk worden, je moet weer conditie krijgen, alles. Ja, turnen bevat gewoon heel veel facetten, zeg maar, die op orde moeten zijn om dit kunstje te kunnen neerzetten. En inderdaad, conditioneel, kracht, lenigheid, dat zijn allemaal onderdelen van je fysieke belastbaarheid en fitheid. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon weer aantallen kunnen draaien in de moeilijke elementen, zeg maar. Om ook die stabiliteit te kunnen vertonen op wedstrijden wanneer het onder druk moet. En daar heb ik wel gemerkt dat het nu nog uitdagender voor mezelf is. Omdat ik gewoon fysiek, zeg maar, niet het uiterste elke keer de echte grenzen op kan zoeken. Is minder belastbaar dan vroeger? Ik moet wel echt uitkijken met hoeveel aantallen ik maak in de training. En het is echt elke dag, zeg maar, afwegen van hoeveel je dan in zo'n hele meekamp doet. Om gewoon in balans te blijven en om te blijven te groeien. Dus als je een moeilijk element moet intrainen, Ja, daar heb je tijd voor nodig. Ja. En je hebt dus minder tijd, begrijp ik. Ja, bijvoorbeeld met een moeilijk element of die heel veel vraagt van je rug bijvoorbeeld. Dan kan ik bijvoorbeeld maximaal 3 keer doen. En ja, dan moet het wel ook echt goed. En het voordeel daarvan is dat ik mentaal echt uberscherp train. Ja, want je moet het heel efficiënt doen. Ja, heel efficiënt en effectief. En uiteindelijk kan ik gelukkig dan ook op mezelf rekenen dat ik daar eigenlijk heel erg mentaal in getraind ben. Maar is het te doen? Geloof je erin dat het lukt? Ja. Zeker. Ik geloof... Wat is er nog voor nodig? Heb je het gevoel dat je je eigen basisniveau alweer hebt? Ja. Mijn doel was ook eerst om echt op mijn oude niveau terug te komen. En ik denk dat ik daar nu bijna al aan zit. En dat is ook wel mijn doel om op de EK te laten zien. En in mijn achterhoofd zitten nog een paar upgrades die ik hier en daar al probeer wat toe te passen in de training. Ook om mijn lijf te laten adapteren eraan. En dan... Maar ja, na de EK heb ik nog 6 weken om echt vol gas daarop te geven. En hopelijk is het genoeg om het in te bouwen. Dat is de planning van Lieke Wevers. Ze sprak met Ajold Kloosterboer. Wevers kwam vandaag in actie bij de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK, dat volgende maand wordt gehouden. Op de Meerkamp eindigde Wevers als derde achter Else Geurts en Vera van Pol. De eerste wedstrijd die had ze al gewonnen, waardoor dat ticket voor het EK in elk geval wel zeker lijkt. Het team voor de Olympische Spelen wordt pas later samengesteld. In Nijmegen stijgt de bekerkoorts. Morgen neemt namelijk NEC het op in de finale om de KNVB-beker tegen Feyenoord in de Kuip, uiteraard. Bijna 18.000 fans reizen af. De plaatselijke bakker heeft een speciaal gebakje gemaakt. Het bier wordt verkocht in speciale blikjes. En de eerste tatoeage van de beker is al gezet. Goedenavond, Jeroen Rengers. Goedenavond. Die tatoeage ben ik niet trouwens. Hè? Nou, dat wil ik wel duidelijk hebben. Dat was inderdaad mijn eerste vraag. Dan hebben we dat even rechtgezet. Dat heb jij dus niet gedaan. Wel ben je trouw fan. Maker van de fansite Forza Nek en de Yarda-podcast over de club. En die podcast, ik luister hem ook met enige regelmaat, duurde deze week iets langer dan normaal, hè? Ja, ik ga je eerst even corrigeren, want anders heb ik heel Nijmegen over. Oh, ik voel hem al aankomen. Ja, Forza NEC is het en niet Forza NEC. Je zei Nek. Ik schaam me echt. Ik denk niet dat jij heel Nijmegen op je dak krijgt. Ik krijg dat. Dus, ja, maar goed dat je het even... Ik woon al ruim 7 jaar buiten Nijmegen, dus ik ben het een beetje gewend. Maar als ik je niet corrigeer, dan heb ik heel goed. Een hele lange busreis. Laat het alsjeblieft over de inhoud hebben, dan ga ik me gewoon enorm schamen. Je podcast. Ja, normaal duurt die 3 kwartier, want langer is het een spanningsboog van niemand eigenlijk. En dinsdag hebben we dan de podcast opgenomen. Dat werd toch 2 keer 3 kwartier, waarin we terug hebben gekeken op het verleden. Met een paar spelers die er al bij waren in 73, 83, 94 en in 2000. En vanaf dat moment begon bij mij ook wel de koorts op te lopen. Dat was voor mij wel het moment dat ik naar buiten liep na de opname. Dacht van, ik had die zenuwen nog niet, maar vanaf dat moment waren ze er, De vlinders in je buik. Het klinkt vrij rustig bij jou om je heen. Hoor je niet ergens in een Nijmeegse kroeg te staan voor te beschouwen? Ja, mijn vriendin die heeft een vrijgezellenfeest. En wij wonen in het Brabantse Drunen. Dus ik had even geen keuze om thuis te blijven en om mijn dochtertje te letten. Maar dat is in principe niet zo heel slecht. Want anders had ik, jullie niet meer te woord kunnen staan. Dan had ik van de zenuwen denk ik al een krat bier leeg getrokken. Staat de telefoon wel roodgloeiend? Ja, de WhatsApp, daar heb ik echt continu mensen die vragen hoe is het met de zenuwen? Kan ik nog iets voor je betekenen? Of weet ik veel, plaatjes, liedjes. Ik krijg van alles doorgestuurd de hele avond. Dus het idee van hier blijven, thuis zijn en me afzonderen van die gekte, dat is niet helemaal gelukt. Nee, jullie begonnen deze week de podcast zo. Ja, dit zijn de Nijmeegse Johnny's. Het is de plaat van het bekerseizoen. Staat hij op repeat morgen in de bus? Ja, en niet alleen in de bus, denk ik. Ook in het stadion. Dat is, dat is echt een rode draad geworden in het hele bekerseizoen. Eigenlijk opgepakt bij de eerste thuiswedstrijd door ons Tifo-team van Legio Novio Magum. Die echt elke maand minimaal bij een thuiswedstrijd en eigenlijk ook bij alle uitwedstrijden fantastische acties neerzetten. En ze hebben dit lied geadopteerd. En op het moment dat het dan een soort rode draad wordt in dat bekersucces en in de rest van dit seizoen, want we mogen natuurlijk absoluut niet klagen hoe het voor ons nog gaat. Nee. Dan zie je dat maar groter en groter worden. En nu is er zelfs het inloopshirt van morgen heeft de tekst van dit nummer. Dat hoe mooi kun je een combinatie tussen supportersinitiatief en clubmarketing krijgen. Dat is echt fantastisch. Ja, dat versterkt elkaar dus ook. Hoe ziet jouw programma er morgen uit? Ja, ik moet om 10 uur de bus pakken hier in Drunen om op tijd in Nijmegen te zijn. Om vervolgens de bus terug richting het westen te pakken. Die vertrekt om 12:30, dan zijn we om 2:30 ongeveer in de Kuip. Daar is een fanzone ingericht voor ongeveer de helft van de supporters, want daar is gewoon te weinig plek voor iedereen. En daar heb je een 2-3-tal DJ's volgens mij en Ronnie Ruijsdael, de voormalig leadzanger van de Shonies die jullie net lieten horen, die zal volgens mij ook nog een half uurtje acte de présence geven. Lekker. En ja, ongetwijfeld deze platen gaan zingen met een uitzinnige menigte voor zich. Ja, als we het dan over die finale hebben, zullen we dan zeggen, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Is dat iets waar je aan vasthoudt? Nou ja, we zijn recordhouder. We hebben de meeste finales verloren zonder er ooit eentje te winnen. Het is geen fijn record dit, hè? Nee, ja, je moet je ergens aan vasthouden. Hè? Dus, ergens een winnaar in ieder geval. Prima. We gaan of morgen een record verder uitbouwen, of we gaan een beker winnen. Het liefst dat laatste. Maar ja, Feyenoord blijft een hele goede ploeg. Fantastische tegenstander. En dat gaat heel lastig worden. Ja, is het seizoen ook geslaagd als het een tweede plek in de beker wordt? Ik denk als je het me morgen vraagt, nee, überhaupt niet. De enige prijs die wij als NEC realistisch gezien ooit kunnen winnen, dat is de beker. Landskampioen, dat gaan we nooit worden. Hoeveel geld onze suikeroom er ooit ook tegenaan kan gooien. Hij doet zijn best. Hij doet zeker zijn best, absoluut. Maar ja, dit is het maximaal haalbare voor een club als NEC. Ik denk dat ondanks dat de stad echt leeft. Ik ben deze week nog 2-3 keer in Nijmegen geweest. Overhangen vlaggen, ja, de hele stad, het leeft echt. En dat hebben we vaker gezegd, Nijmegen leeft, Arnhem beeft. Maar nu leeft Nijmegen als nooit tevoren. Dat is echt fantastisch. Nice. Dat gaat ook heel snel misschien weer een beetje liggen, die storm, als je morgen niet wint. Dus voor mij is er maar één ding, dat is winnen. Hey Jeroen, één vraag. Is het dan ook het ultieme Nijmeegse scenario dat het op strafschoppen uitdraait en dat Sillissen ze dan pakt? Het maakt me echt helemaal niks uit, denk ik. Hoe dan ook, nee, als het ja, maar... Of het nu Jasper is of Koki Ogawa, die net 8-9 maanden in Nederland is. En die pakt hem in de 90 minuten op de slof. En pok, maakt die 1-0. Ik vind alles goed als we maar winnen. Ja. Jeroen Rengers van de fansite Forza NEC. Dankjewel. Dankjewel. En heel veel succes en plezier morgen. En met deze muzikale ondersteuning gaan we nog eventjes naar Groningen. En Didi zit zich natuurlijk ook al te verheugen op die finale van morgen. Maar die kijkt ondertussen naar het Huzarenstukje van FC Groningen. Zeker, Edwin. Ik ga zo dadelijk meteen door. Het is hier 3-0 geworden voor FC Groningen. Mooie overwinning. Ja, van tevoren verwacht je ook wel dat er een ruime overwinning komt voor FC Groningen. Maar ze moeten toch maar nog maar even doen. En dat hebben ze gedaan. 3-0, doelpunten van Peersman, van Bergen en Postema. En zo is na 35 wedstrijden in de KKD Groningen op 70 punten gekomen. Ten opzichte van Roda is dat 1 puntje minder, want die staan op 71 punten. Doelsaldo van Groningen is beter. Wordt nog heel spannend. 4 punten achter Willem II. Volgende week de wedstrijd Willem II FC Groningen. Dat wordt een mooie. Dankjewel Andy. Morgen een extra lange Langs de Lijn. Heerlijke sportdag. We beginnen om 2:00. Gaan door tot 9:00 met natuurlijk Luik, Bastenakenluik en die bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Die begint om 6:00. Ook een terugblik op de Formule 1, hockey, volleybal en de FA Cup. Wij zijn er doorheen voor vandaag zo dadelijk met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Marcia Luiten. Langs de Lijn is er dus morgenmiddag weer om 2:00. Tot dan. Fijne avond. Ster. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. En op buiten de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Stop.